ये सारी जमीन मेरी है। आंटी राफिया ने अपने सामने फैले ता हद निगाह लहलहाते खेतों की जानेब इशारा करके उसे बताया था। ये सारी? जारा हैरान हुई। उसके खानदान में दूर दूर तक कोई गांव से ताल्लुक नहीं रखता था। उसने न सिर्फ सुन रखा था कि लोगों की जाती जरई जमीनें भी होती हैं, और आज वो अपनी आंखों से भी देख रही थी। टीपू खाना खाने के बाद चूके कहीं बाहर निकल गया था। अब जारा उसकी मुंतजर थी कि वो वापस आए तो उसे वापस छोड़कर आए। शाम ढल रही थी। सूरज की थकी थकी किरणें अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अगली मंजिल की तैयारी कर रही थीं, और जहां तक निगाह देख सकती थी वहां तक सिर्फ सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा था। आंटी उसे घर से बाहर अपना स्कूल दिखाने ले जा रही थी। घर के पिछली जानिब से गुजरते हुए उन्होंने उसे सरसरी से अंदाज में बताया था कि ये सारी जरई जमीन उनकी है। जारा ने सुन रखा था कि यह बहुत फख्र का हवाला होता है, लेकिन आंटी राफिया ने कतन किसी तफखुर का मुजाहरा नहीं किया था। आंटी राफिया से मिलकर उसे दिली खुशी हुई थी। उनकी अप्रोच बहुत मजबूत थी। हालांकि उन्होंने उसे बताया था कि वो सिर्फ 30 साल की थीं जब बेवा हो गईं। इसके बावजूद जारा ने सारी दोपहर उनके मुंह से मुख्तलिफ बातें सुनी थीं, लेकिन एक भी दफ़ा उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल भी आई थी। वो अपनी ज़ात के मुतालिक बात ही कम करती थीं। उनकी सारी गुफ्तगू अपने स्कूल, अपने तुलबा के गिर्द घूमती रही, और जारा हैरान थी कि वो इस काम का क्रेडिट भी नहीं लेती थी। अभी अभी उनका अंदाज देखकर जारा बहुत मुतासिर हुई। आप बहुत अच्छी हैं आंटी, इतनी आजिजी मैंने किसी और में नहीं देखी थी, वो यकदम चलते चलते उनका हाथ पकड़कर बोली थी। आंटी उसके इस फेल से हैरान हुई और फिर उन्होंने सर हिलाया। ये कोई खूबी नहीं है, ये मेरी खुदगर्जी है। आजिजी इंसान की शख्सियत का निखार है, उसका सिंगार है। इसको अपनाने से इंसान खूबसूरत लगने लगता है, और खूबसूरत लगने का मुझे बड़ा शौक है। क्या करूं, औरत हूं ना। वो अपने बेटे की ही माँ थी। वो दोनों दानाई का मजाहिया वर्जन थे। जारा उनसे मुतासिर हुई जा रही थी। आंटी मुझे भी खूबसूरत होना है, ऐसा सिंगार करना मुझे भी सिखा दें, वो उन्हीं के अंदाज में बोली थी। आंटी ने उसकी जानिब देखा। तुम तो पहले ही इतनी खूबसूरत हो, और मजीद खूबसूरत होने के लिए अल्लाह ने मौके भी बेशुमार दिए हैं। तुम मसीहा हो, मसीहाई के साथ आजिजी तो कलर कॉम्बो है भाई। वो इतनी सी देर में जारा से काफी बेतकल्लुफ हो गई थी। वो दोनों एक घर के पास रुक गई थी। आंटी ने हाथ में पकड़ी चाबी से दरवाजे पर लगा ताला खोलकर पूरा दरवाजा वाह कर दिया था। आंटी मैं सच कह रही हूं, मैं भी ऐसा कुछ करना चाहती हूं कि आप जैसी हो जाऊं, अच्छी हो जाऊं, अपनी मम्मी के लिए सदका जारिया बन सकूं, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली थी। आंटी ने एक जानिब लगे स्विच बोर्ड का बटन दबाकर लाइट ऑन की थी। क्या तुम अच्छी नहीं हो, वो न जाने पूछ रही थी या बता रही थी। आंटी अच्छी होती तो बेसुकून क्यों होती, मेरे दिल को चैन नहीं आता, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकती, मेरे इर्द गिर्द वालों के लिए मैं एक बेकार चीज के सिवा कुछ नहीं हूं, वो मखमूम लहजे में बोली थी। आंटी राफिया ने नापसंदीदगी से उसकी जानिब देखा। जारा तुम भी बहुत अच्छी हो, फजूल बात मत करो, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर अंदाजा हुआ है कि तुम्हें फरागत की बीमारी है, जिसकी बिना पर तुम सिर्फ अपने आप के गिर चक्कर लगाती रहती हो। अपनी जात के जंगल से बाहर निकलकर देखो, बाहर आओ इस खुद तरसी से। मुझे जिंदगी में सिर्फ खुद तरसी से नफरत है, ये इंसान की सारी ताकत और सारी तवानाई खा जाती है, बताओ सुकून कैसे मिलेगा। अरे लड़की, जाती सुकून तलाश नहीं करना पड़ता, वो अल्लाह ने इंसान के अंदर ही कहीं छुपा कर रखा होता है। तुम्हारा सुकून तुम्हारी अपनी जात में कहीं कैद है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम दूसरों का सुकून तलाश करने में उनकी मदद करो। अपने इर्द गिर्द बिखरे लोगों को देखो, उनके मसाइल को सुनो, उनके दुखों को महसूस करो। अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचो। अपनी तवानाइयों को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करो, उन्होंने डपट कर कहा था। फिर एकदम से उसकी जानिब मुड़ी। तुम में बहुत एनर्जी है, तुम इसको संभाल संभाल कर रखती रही हो, अब ये छलकने लगी है। ये जो तुम्हारा डिप्रेशन है ना, ये इसी बिना पर है, कि हम में से कोई नहीं देख सकता, लेकिन तुम देख सकती हो कि ये एनर्जी ज़ाया हो रही है। इंसान की एनर्जी ज़ाया होगी तो उसका दिल तो दुखेगा ना, कब तक दुखेगा? जाग जाओ, कोई और थोड़ी आएगा तुम्हारी मदद करने को, तुम्हें खुद ही हिम्मत करनी होगी। वो नसीहत भी कितने अच्छे अंदाज में करती थी। फर्ज करो जारा, अगर चिड़िया को रास्ता दिखाने के लिए जुगनू नहीं मिलता तो क्या वो गुम हो जाती, रास्ता तलाश ना कर पाती? उन्होंने एक अजीब सा सवाल किया था। नहीं, वो कभी गुम ना होती, उसको चंद लम्हों बाद खुद ब खुद तारीकी में रास्ता नजर आने लगता। उसकी हिस्सियात तारीकी को शिकस्त देने के काबिल हो जाती, रास्ता खुद ब खुद नजर आ जाता। यही कानून कुदरत है। जुगनू का इंतजार मत करो बच्चे, जुगनू हर किसी का नसीब नहीं हुआ करते। वो बेहद संजीदा मगर मोहब्बत भरे अंदाज में समझा रही थी। जारा चुपचाप उनके पीछे चलती हुई उनकी जानिब देखने लगी। जुगनू हर किसी का नसीब नहीं होते, मैं अगर आपसे ना मिली होती तो ऐसे ही सोचती। वो उनके पीछे चलते हुए यही सोच रही थी। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, जारा ने वापसी पर टीपू से कहा था। रात उतरी नहीं थी मगर उतरने वाली थी। मौसम गर्म था मगर शाम की अपनी नर्मो नाजुक मसहूर कर देने वाली अदाएं थीं। हवा बहुत तेज नहीं चल रही थी लेकिन जो भी झोंका आता था मायूस नहीं करता था। जारा खिड़की के शीशे से भी बाहर देख रही थी और विंड स्क्रीन से भी सामने नजर डालती जाती थी। उसको आज फिर एक नई उम्मीद के इंजेक्शन लगे थे, वो मुतमईन थी। उसने अज़्मे मुसम्मम कर लिया था और इस पर कायम भी थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं रात को शुक्राने के नवाफिल ज़रूर अदा करूँगा, तुम भी कर लेना। टीपू का अंदाज हमेशा की तरह चिढ़ा देने वाला था। आप मेरे लिए कोई जगह ढूंढ देंगे? मैं अपना एक ज़ाती क्लिनिक बनाना चाहती हूँ। अपने इलाके में कोई छोटा अच्छा घर ढूंढ देंगे ना आप? लैब और फार्मेसी भी वहीं बनाऊंगी, वो उससे दरख्वास्त कर रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि ये आइडिया फिजिबल है। क्लिनिक बनाना बेशक दिनों का काम है लेकिन उसे चलाना सालों का काम होता है। आप तो साल 6 महीने में रुख्सत हो जाएंगी शहरोज मियाँ के संग, उसके बाद मैं या मेरी अम्मी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकेंगे मैडम। वो अब की बार संजीदा था। आप हमेशा नसीहतों की दुकान ना खोलकर बैठे रहा करें, बोरियत होने लगती है, कोई अच्छी बात करें। आपकी गाड़ी में कोई बबल गम वगैरह या चिप्स का पैकेट नहीं होता? शहरोज तो हमेशा चॉकलेट रखता है। जारा संजीदा नहीं थी, उसने पैसेंजर सीट वाला चैम्बर खोलते हुए गैर संजीदा अंदाज में कहा था। मैं आइंदा ध्यान रखूंगा जी, कौन सी चॉकलेट पसंद है मोहतरमा को? वो शायद अभी कुछ और भी कहता लेकिन चैम्बर के खुलते ही कुछ कागजात उसकी गोद में आ गिरे थे। अहदे अलस्त, जारा ने नुमाया करके लिखा ये लफ्ज पढ़ा था। टीपू ने उसकी जानिब देखा, वो उसे ही सवालिया अंदाज में देख रही थी। मुझे नूर मोहम्मद से मिलना है, मैंने सवालिया अंदाज में अपनी जानिब देखते उस शख्स को जवाब दिया था। ये लोटन की जामे मस्जिद थी जहां आने से पहले मैंने बहुत सोचा था और हर बार मैं इसी नतीजे पर पहुंचा था कि मुझे उस शख्स से मिलना ही था। ये 2006 के इब्तदाई महीनों की बात थी। बहार के खुशनुमा रंग हर जानिब बिखरे थे। लंदन शहर बहार को बहुत मोहब्बत से मनाने का आदी रहा है और लंदनर होने की वजह से मैंने हमेशा बहार का इस्तकबाल खुशदिली से किया था, लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से मैंने हर चीज़ से किनारा कर लिया हुआ था। मैं गुज़िश्ता कई महीनों से UPL की बताई हुई तमाम तर तफसील की रोशनी में काम कर रहा था। मैंने अपना आखिरी नावल लिखना चाहा था और यही नावल दरअसल मेरा पहला नावल भी था। मैंने लोटन में एक घर लिया था और अपनी तमाम ज़रूरी अशिया वहाँ मुंतकिल कर ली थी। जामे मस्जिद में बाकायदा दाखिल होने से भी पहले मैं कई रोज़ तक बाहर जायज़ा लेता रहा था। मेरे दिल में कशमकश जारी थी लेकिन मैं फैसला कर चुका था, मुझे इस मस्जिद के अंदर जाना ही था। किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं आप, उस शख्स ने मुझसे पूछा था। मुझे इस सवाल की तवक्का थी और मैं इसका जवाब तैयार करके लाया था लेकिन मुझे जवाब देने में वक्त लग रहा था। मैंने एक लंबी गहरी सांस भरी। ये आम इबादत गाहों जैसी इबादत गाह थी। मैंने ज़िंदगी में पहले भी चंद एक मसाजिद देख रखी थी। यहाँ का इंटीरियर भी उन्हीं मसाजिद जैसा सादा था लेकिन लोटन की मस्जिद में मुझे बेसकूनी का जो एहसास हो रहा था वो पहले कहीं और नहीं हुआ था। हालांकि टिया के साथ मैंने बहुत से टेंपल्स देखे थे, हमने स्पेन और श्रीलंका में भी मुसलमानों की मस्जिद और बुद्धिस्ट की पुरानी पुरानी इबादत गाहें देखी थीं, हमें वहां जाकर अच्छा लगता था। लेकिन आज जो बेचैनी दिल को लाहक थी वो एक नया तजुर्बा था। क्या काम है आपको नूर मोहम्मद से? उस शख्स ने मुझे मुसलसल खामोश पाकर दूसरा सवाल किया था। मैंने गायब दिमागी से उसकी जानिब देखा। मैं जो सोच कर आया था मुझे वही करना था। मेरे तजब्जुब का मेरे फैसले से कोई ताल्लुक नहीं था, मैं अपने फैसले पर कायम था। लेकिन मेरा दिल बेचैन था और इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं यहाँ आने से पहले सारा होमवर्क करके मस्जिद में आया था, जो मुसलमानों की इबादत गाह थी, दहशत गर्दों की आमाज गाह थी। यहाँ दुनिया को बर्बाद करने के मंसूबे बनाए जाते थे, दुनिया जिन भूतों से ज्यादा उनसे खौफ खाती थी। क्या मैंने यहाँ आकर कोई गलती कर ली थी? मेरी हकीकत जानकर ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करते ये मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ मौजूद था। ये मस्जिद है अल्लाह का घर, अल्लाह सुबहानहू ताला। आप यानी अल्लाह से मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि जो आपको नहीं जानते क्या आप भी उनको नहीं जानते, मैंने दिल में फिर दोहराया था। ये बात मैं एक अरसे से खुद को बावर कराता रहा था। मैं इस बात का मुनकिर नहीं था कि दुनिया को चलाने वाली एक अजीम मुकद्दस ताकत है, मैं कुदरत का मोतरफ था। मैं उसके किसी उसूल से इन्हराफ नहीं करना चाहता था, मैं किसी मजहब के खिलाफ शरंगेजी फैलाने का कायल भी नहीं था, लेकिन किसी मजहब के नाम पर दुनिया में दहशत फैलाने का हक भी किसी को नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं इस फिलॉसफी को बेनकाब कर सकूं जो दुनिया को किसी मजहब के नाम पर दहशत और खौफ में मुब्तला किए हुई थी। मैंने एक और गहरी सांस भरी। मैं नौ मुस्लिम हूं, मैंने कह दिया था। यह एक बहुत ऊंची चोटी से गहरी खाई में छलांग लगाने के मुतरादिफ था और मैंने छलांग लगा दी थी। उस शख्स के चेहरे पर मुरव्वत वाली मुस्कुराहट मोहब्बत वाली मुस्कुराहट में बदली। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। मेरा नाम अहमद मारूफ है, मैं इस्लाम के बारे में किताबों में पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं अब बाकायदा दीन का इल्म हासिल करना चाहता हूँ। इसी सिलसिले में नूर मोहम्मद साहब से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ, मैंने वो कह दिया जो मैंने कहना था। वो शख्स बेतहाशा खुश हुआ था। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैं आपको एक मुखलसाना मशवरा देना चाहता हूँ कि आप नूर मोहम्मद की बजाय इस्तकलाल बेग से मिलिए, वो ज़्यादा काबिल और आलिम हैं। उनका ताल्लुक बांग्लादेश से है लेकिन वो इंग्लिश पर उबूर रखते हैं, वो नूर मोहम्मद की नस्बत आपकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, मेरे सामने बैठे शख्स ने मुखलिस अंदाज में कहा था। नहीं, मैंने कतईयत से इनकार कर दिया। फिर उनके चेहरे पर फैला तहय्युर देखकर मैंने मजीद कहा था, मुझे नूर मोहम्मद से ही मिलना है, वो बहुत खुश अलहान है, वो बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, मैंने उनकी तारीफ सुन रखी है। मैंने उजलत भरे अंदाज में कहा था कि कहीं वो शख्स मुझे नूर मोहम्मद के अलावा किसी और के पास ना भेज दे। उस शख्स ने सर हिलाया। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात की वजाहत कर दूं, नूर मोहम्मद ज्यादा मिलनसार इंसान नहीं है, वो हर शख्स से मिलना पसंद नहीं करता। आप मुझे एक बार मिलवा दीजिए, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा, मैं उनको रजामंद कर लूंगा, मैंने मिन्नत की थी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अभी वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो अगली नमाज के लिए आएंगे तो मैं बात करके देखूंगा, उन्होंने मुझे कहा था। मुझे कोई एतराज नहीं था, और ये 2006 की ही बात थी जब मुझे नूर मोहम्मद को करीब से देखने का मौका मिला और उसको देखकर मेरे अरमानों पर ओस पड़ गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सुलगते अजायम पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वो एक ऐसा शख्स था जिसे देखकर दूसरी नज़र डालने या मुखातिब करने की ख्वाहिश भी पैदा नहीं होती थी। इंसान सिनेमा में बैठकर पॉपकॉर्न बेचने वाले को इससे ज़्यादा गौर से देख लेता है, और मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त अगर उसे जादूगर कह रहे थे। पहली बार में वो मुझे ढीली सी जीन्स अपने वजूद से ज़रा बड़ा पुलोवर पहने मस्जिद में घूमता नजर आया। इस बात में कोई मुबालगा नहीं था कि वो खुश अलहान था। वो अजान के नाम पर जो कलिमात अदा करता था वो मसूर कुन लगते थे। मैंने उसे कुरान पाक पढ़ते भी सुना और मुझे उसकी आवाज़ के अलावा उसकी शख्सियत में कुछ भी काबिल ज़िक्र नहीं लगा था। मैं चाहकर भी उसमें वो सब तलाश करता रहा जिसका मिस्टर टेनन तस्करा करते रहे थे। दहशतगर्द को दहशत की अलामत होना चाहिए, लेकिन वो शख्स बहुत मासूम और बेचारा सा लगता था। क्या वो बहुत बड़ा अदाकार था? क्या वो बहुत बड़ा अदाकार था? मैं उसको देखकर यही सोचता रहा, क्योंकि उसने मुझसे मिलने से इब्तिदा में ही इनकार कर दिया था। नज़ीर अख्तर, जिनसे पहले दिन मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे मोहब्बत से समझाया था कि मैं किसी के रवैये से दिल बर्दाश्ता ना हूँ, और वो नूर मोहम्मद को समझाने की कोशिश करेंगे। मैं मुसलसल मस्जिद जाता रहा और उसकी हरकतों सकनात पर गौर करता रहा। मैंने मस्जिद के बेहद करीब घर लिया था और अपनी बहुत सी किताबें और अपने प्रोजेक्ट से मुतालिका तमाम मवाद वहाँ मुंतकिल कर लिया था। उन्होंने उसको न जाने कैसे समझाया, मैं नहीं जानता था, लेकिन कुछ दिन बाद मैं उस शख्स के सामने बैठा था। आप क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? मैं आपको नहीं जानता, उसने नीची निगाहों और हकलाती हुई आवाज़ में पूछा था। ये था वो पहला जुमला जो उस शख्स ने मुझसे कहा था, और मैं उसका अंदाज देखकर अंगुश्ते बदंदा था। वो आंखें उठाकर अपने सामने बैठे शख्स को देखने से भी डरता था। उसकी आवाज़ हलक से रुक रुक कर निकलती थी। वो अपनी उंगलियों को सेकंड की सुई के हिसाब से चटखाता था। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि उस पर तरस आता था। वो किस चीज़ से खौफजदा था? वो दहशतगर्द था? वो जो बाकी दुनिया के लिए दहशत की अलामत था, वो खुद मुझसे दहशत ज़दा था? मैं एक दहशतगर्द के सामने बैठा था? ये कैसे कोई आम वाकया हो सकता है? लेकिन मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने घुटनों में मुंह देकर जोर जोर से चीखें मारूं। क्या दहशतगर्द ऐसे होते हैं? मेरे जहन में एक ही सवाल की गर्दिश थी। वो मुझसे लगभग 20 साल छोटा तो होगा। वो एक डरा हुआ, झिझका हुआ इंसान था जो बात करते हुए अपने सामने बैठे शख्स की आंखों में भी नहीं देख सकता था। वो इंतहाई कमगो था, अपनी मर्जी से बात करना पसंद करता था और वक्फा दे देकर जुमला मुकम्मल करता था। वो एक जुमला बोलता था और फिर खामोश हो जाता था। उसकी छोटी सी बात को समझने के लिए लगभग 10 मिनट दरकार होते थे। ये थी मेरी नूर मोहम्मद से पहली मुलाकात, जिसने मुझे इंतहाई मायूस किया था। इसके बावजूद कोई तहरीक थी जो मुझे कहती थी, जो काम करने आए हो उसे नामुकम्मल मत छोड़ना, वरना खुद नामुकम्मल रह जाओगे। मुझे किसी ने आपके पास भेजा है, उसे टस से मस ना होता देखकर मैंने आखिरी हरबा आजमाया था। खजर इलाही किसका नाम था मैं नहीं जानता था, लेकिन मिस्टर टेरन के मुंह से मैंने सुना था कि नूर मोहम्मद को अल्यूजन होते थे, और वो कहा करता था कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम खजर इलाही है। मैंने इसीलिए खजर इलाही का जिक्र करने का सोचा था। खजर इलाही ने? नूर मोहम्मद के चेहरे पर जैसे बिजलियां चमकने लगी थीं। वो हैरान हुआ था। नूर मोहम्मद ने यह नाम सुनकर मेरी मदद करने की हामी भर ली थी, और मुझे यकीन था कि मैं ये नाम इस्तेमाल करके उसे रजामंद कर लूंगा। क्या दीन में नमाज और कुरान के अलावा कुछ नहीं है? ये था वो पहला सवाल जो मैंने एक दिन नूर मोहम्मद से पूछा था। वो मेरी बात सुनकर मेरा चेहरा देखने लगा। वो एकदम से अपना मौकफ बयान नहीं कर पाता था, और इसकी वजह उसकी लाइल्मी नहीं बल्कि उसकी शख्सियत में एतमाद का फुकदान था। नूर मोहम्मद की कुर्बत हासिल करने के लिए मैंने उसके साथ एक छोटे से कमरे में रिहाइश इख्तियार कर ली। वो इब्तिदा में जितना खुश्क और तुनक मिजाज लगता था, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्लुफ होने लगा। उसके पास इल्म तो था, वो हाफिज कुरान था और उसको फ़िका पर भी उबूर था। वह अहादीस सुन्नत के मुतालिक भी मुकम्मल आगाही रखता था। एक बात मैंने इब्तिदा में ही तस्लीम कर ली थी कि वो बेहद ज़हीन आदमी था। उसके अंदर नई चीज़ों को सीखने की सलाहियत तो थी, लेकिन नई चीज़ों को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं था। ये मेरी अब तक उसके बारे में एक राय थी जो बदलने जा रही थी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कुरान में तो ज़िंदगी गुजारने के सुनहरे उसूल हैं, रहनुमाई है। इसको पढ़ना तो समझ में आता है, लेकिन नमाज का इस कदर हुक्म क्यों है? मैंने उसके तासुरात देखकर फौरन वजाहत की थी। मेरे सवाल पर वो चंद लम्हे मेरा चेहरा देखता रहा, और फिर उसने जो जवाब दिया उसने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। मैं अगर ये कहूँ कि नमाज हम अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, तो आपकी तशफ़ी नहीं होगी। आपके जहन में सवाल पैदा होते रहेंगे। मैं भी पहले हैरान होता था कि नमाज की पाबंदी का इतना हुक्म क्यों है, ये क्यों चंद हालतों को छोड़कर किसी हालत में माफ़ नहीं है, और हमारे नमाज पढ़ने से ऐसा कौन सा जादुई फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह करीम ने नमाज को इस कदर ज़रूरी क्यों करार दिया है। जब मैंने जांचना शुरू किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि नमाज की पाबंदी रूह को ताकत फराहम करने का अमल है। हमारे जिस्म की तरह हमारी रूह का भी एक मदाफ़ियती निज़ाम है। निज़ाम इस मदाफ़ियती निज़ाम को फ़ाल और मुतहरक रखती है। मैं अब आपको इसका मैकेनिज़्म समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल इंसान का ज़मीर उस रूहानी मदाफ़ियती निज़ाम का अलार्म है। नमाज इस अलार्म को कमज़ोर नहीं होने देती, इसको चटकने नहीं देती। यानी नमाज हमारे इस अलार्म को मुकम्मल चार्ज करने की सलाहियत रखती है। जिस तरह जिस्मानी मदाफ़ियती निज़ाम की हिफाजत ना की जाए तो जरासीम हमला कर देते हैं, इंसान बीमार हो जाता है। इसी तरह रूहानी मदाफ़ियती निज़ाम से लापरवाही बरतने पर रूह को भी कीड़ा लग सकता है। इस कीड़े का नाम शैतान है। शैतान की ताकत के मुतालिक कभी किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। वो हमा वक्त ऐसे जरसूमे या बुराई इंसान की जानिब भेजता रहता है जो उसे रूहानी तौर पर बीमार और लाचार कर सकते हैं। हमा वक्त उन जरसूमों की जद पर होते हैं, और हर बुराई से बचकर और हर नेक अमल करके हम अपने निज़ाम को मजबूत कर सकते हैं। नमाज को तर्क करने से या पाबंदी ना करने से ज़मीर इन जरसूमों का शिकार सबसे पहले होता है। ऐसी सूरत में ज़मीर कमज़ोर हो जाता है और इसकी मज़ाहमत की ताकत कम होने लगती है। वो आपको बुराई के मुतालिक वार्न करने की अपनी कुदरती सलाहियत खोने लगता है। हज़रत अली का कौल है कि बुराई वो है जो इंसान के दिल में खटका पैदा करे, और यह खटका दरअसल ज़मीर पैदा करता है। रूह मजबूत होगी तो इसका अलार्म ठीक काम करेगा, वरना अच्छाई और बुराई में तख़सीस करने की कुदरती सलाहियत जो अल्लाह ने उसे पैदाइशी तौर पर अता की होती है वो धीरे धीरे कम और फिर ख़त्म होने लगती है। अच्छाई और बुराई का फ़र्क मिटने लगता है। इंसान कुफ्र के रस्ते की जानिब माइल हो सकता है, इसीलिए रूह को इबलीसी जरसूमों या बुराई से बचने के लिए इंतहाई ताकतवर मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है जो उसके मदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत रख सकें। नूर मोहम्मद की एक हैरत अंगेज़ वजाहत थी जिसने मुझे ये बावर कराया कि वो जहानत में बेमिसाल है। अल्लाह ने यह मल्टीविटामिन हमारे लिए पहले से तजवीज़ करके रखा है, 5 गोली दिन में 5 मरतबा पानी के साथ, पाबंदी के साथ, ताकि ये सारा मैकेनिज़्म मुतहर्रक रहे। नमाज की पाबंदी रूह को कमज़ोर नहीं होने देती, इसके इम्यून सिस्टम को ताकत फराहम करती है। शर्त यह है कि मुकम्मल नियत और ख़ुद सुपुर्दगी से नमाज अदा की जाए। जाहिर है जितना अच्छा मल्टीविटामिन होगा उतना अच्छा इम्यून सिस्टम होगा। वो अपनी बात मुकम्मल करके भी सिर्फ अपनी उंगलियां ही चरखा रहा था। मैं उसका चेहरा देखकर रह गया था। ये था वो नूर मोहम्मद जो खुद दहशतगर्द था, और जिसने मुझे दहशतगर्दी के इस दायरे में दाखिल होकर बिलाखिर उसको समझने में मदद दी। वक्त गुजरने के साथ हम मज़ीद एक दूसरे के करीब आ गए। नूर मोहम्मद ने मुझे अपने बारे में सब बताना शुरू कर दिया। वो बहुत तल्ख माजी को बोझ उठाए फिरता था। मेरे रवैये से मुतासिर होकर उसने मेरे साथ वो बोझ बांटना शुरू कर दिया। मुझे उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। मैंने उसे अपने बारे में भी चंद एक बातों के अलावा सब सच सच बता दिया था। 2007 की इब्तिदा में नूर मोहम्मद मेरे साथ मेरे घर में मुंतकिल हो गया। मैं ज़िंदगी में इतना पुरसकून पहले कभी नहीं हुआ था जितना उन दिनों था। ज़िंदगी में बिलाखिर सब कुछ ठीक होने वाला था। मैं हर रोज़ लिखने का शगल जारी रखता और दिल को बहलाता रहता कि मैं ये सब सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा था, मुझे पहली बार इंसानियत के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। उन दिनों 2 अजीब बातें हुईं। मिस्टर टेरन ने खुदकशी कर ली। वो UPL के उस ग्रुप के ऐसी मौत मरने वाले आखिरी मेंबर थे जो मुझसे इस नावल पर काम करवाने के लिए आते रहे थे। पहले 3 लोगों का एक कार एक्सीडेंट हुआ था। मिस्टर टेरन ने खुदकशी कर ली और मिस्टर विल्सन को कैंसर हो गया था। डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे क्योंकि उनका कैंसर इब्तदाई स्टेज पर था, लेकिन न जाने कैसे वो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। उन सब लोगों की ऐसी अंदोहनाक अमवात ने मुझे इस नावल पर मुसलसल काम करने के लिए मज़ीद मुतहरक किया। UPL उन दिनों काफ़ी गैर फ़ाल हो गई थी। उसके मेंबर्स की तादाद कम होने लगी थी, लेकिन मुझे अब किसी की मावनत की ज़रूरत थी भी नहीं। मैं अब किसी चीज़ से खायफ नहीं था। कोई चीज़ मुझे मेरे अज़्म से या इरादे से मुतजलजल नहीं कर सकती थी। दूसरी अजीब बात का नाम सलमान हैदर था। मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, नूर मोहम्मद ने कहा था। हम चहलकदमी की गर्ज से हर रोज़ बाहर निकलते थे। उस रोज़ भी हम सिटी सेंटर तक का चक्कर लगाकर वापस आ रहे थे जब नूर मोहम्मद ने कहा, मैं उन्हें कुछ पोस्ट कार्ड्स पोस्ट कर दूं, उन्हें अच्छा लगेगा। इतने साल हो गए मेरा किसी से कोई रابطہ नहीं है, मेरे पास एड्रेस लिखा हुआ है। वो पोस्ट ऑफिस की जानिब जाते हुए खुद ही बातें कर रहा था। मैं उसकी खुशी में खुश था। पोस्ट ऑफिस में पहले से एक शख्स मौजूद था। वो काउंटर पर मौजूद खातून से खुशगप्पियों में मसरूफ था। वो उस अधेड़ उम्र खातून की तारीफ में कुछ कह रहा था जबकि वो हंसने में मसरूफ थी। हमें देखकर वो शख्स पीछे हट गया था। नूर मोहम्मद पोस्ट कार्ड्स देखने लगा जबकि मुझे महसूस हुआ कि वो शख्स हमारी जानिब देखने में मगन था। मुझे उसकी यह हरकत बहुत नामुनासिब लगी। नूर मोहम्मद को कार्ड्स पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए हम कुछ भी पोस्ट किए बिना बाहर आ गए। चंद लम्हों बाद मैंने उस शख्स को अपने अकब में आते देखा। वो भूरी रंगत का दुबला पतला एशियन था। वो नूर मोहम्मद की जानिब मुतवज्जा था। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। वो नूर मोहम्मद को गहरी निगाहों से तकने में मगन कह रहा था। मैंने नूर मोहम्मद की जानिब देखा और उसके चेहरे के तासुरात देखकर मुझे एहसास हुआ कि जैसे वो उस शख्स को पहचान चुका है। तुम सलमान हैदर हो ना, नूर मोहम्मद ने कहा था। उस शख्स ने इस्बात में सर हिलाया। मैं नूर मोहम्मद हूँ, नूर मोहम्मद ने कहा था। वो शख्स पहले उसकी जानिब देखता रहा और फिर उसे याद आ गया था। हाँ, नूर मोहम्मद, प्रोफेसर आफाक के बेटे, है ना? वो एक दूसरे को पहचान गए थे। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं अल जज़ीरा इंग्लिश के लिए काम करता हूँ। यहाँ आजकल एक शॉर्ट कोर्स के लिए आया हुआ हूँ, सलाद के बोल को अपने सामने करते हुए वो अपने बारे में बता रहा था। वो सादा से अंदाज में बात करता था और उसकी ज़ाहरी शख्सियत में कोई ऐसा स्पार्क नहीं था, लेकिन उसकी आंखों से जहानत झलकती थी। वो आम नौजवानों जैसा एक नौजवान था, ये मेरी उसके बारे में पहली राय थी। वो नूर मोहम्मद की दावत पर हमारे घर आ गया था। मुझे नूर मोहम्मद के रवैये ने खुशगवार हैरत में मुब्तला किया। वो उस शख्स से मिलकर बेपनाह खुश था। ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे और एक स्कूल में पढ़ते रहे थे। नूर मोहम्मद ने उसके लिए बहुत शौक से एक पुर एहतमाम खाना तैयार किया था, जिसे खाने के लिए हम अब मेज़ पर मौजूद थे। तुम्हारे बारे में मैं हमेशा यही सोचता था कि तुम बहुत कामयाब इंसान बनोगे, नूर मोहम्मद ने उसको देखते हुए कहा था। अरे, इतना सोचते थे तुम मेरे बारे में? इतना तो मेरी अम्मी भी नहीं सोचती मेरे बारे में, वो कांटे से आइसबर्ग के सब्ज पत्ते टूंगते हुए कह रहा था। मैं तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें याद किया करता था, नूर मोहम्मद बोला था। उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था, वो बस अपने दोस्त को देखने में मगन था। तुम्हें बॉलिंग करवानी आई कि नहीं? अभी भी बॉल को हेयर ब्रश की तरह पकड़ते हो, वो शायद उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने दोबारा कभी क्रिकेट नहीं खेली, दोबारा बॉल को हाथ भी नहीं लगाया कभी, नूर मोहम्मद ने अपने मखसूस सादा से अंदाज में कहा था। वो सलमान हैदर से जितनी बातें कर रहा था, उतनी बातें मैंने उसे किसी से करते नहीं सुना था। तुम इस मामले में बहुत निकम्मे थे, तुम्हें क्रिकेट पर एक अच्छे सबक की ज़रूरत थी, सलमान ने बोल से पास्ता अपनी प्लेट में मुंतकिल करते हुए कहा था। नूर मोहम्मद के चेहरे की सादा सी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। सबक तो मिल गया था, अच्छा, मजीद की हाजत ही नहीं रही थी। सलमान ने यकदम अपनी प्लेट से निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। हम तीनों यकदम चुप हो गए थे। सलमान हैदर का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात से आगाह था कि नूर मोहम्मद की पिटाई क्रिकेट खेलने पर भी हुआ करती थी। मैं तुमसे बहुत झगड़ा किया करता था ना, मैं बचपन में ज़्यादा समझदार नहीं हुआ करता था, लेकिन अब मैं वैसा नहीं रहा। मैं अब तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखा सकता हूँ, शर्त वही है, बैट तुम्हें खुद लाना होगा, सलमान ने फोक में पास्ता फंसाते हुए बेतकल्लुफ अंदाज में कहा। मुझे उसकी ये बात पसंद आई, वो अच्छा हंसमुख इंसान था। मैं भी अब वैसा नहीं रहा, नूर मोहम्मद ने इतना ही कहा था। मैंने चिकन फिले वाली ट्रे सलमान हैदर की जानिब बढ़ाई। उसने एक फिले उठा लिया था। नूर मोहम्मद खामोशी से कॉफी बनाने के लिए उठ गया था। आपका नया नॉवल कब आ रहा है मार्केट में? उसके जाने के बाद सलमान हैदर ने यकदम पूछा था। मैं चौंक कर उसका चेहरा देखने लगा। वो मुझसे आधी उम्र का था, लेकिन उस लम्हे वो मुझे अपने आप से ज्यादा चालाक महसूस हुआ। वो मुझे पहचानता था तो उसने जाहिर क्यों नहीं किया था? और अगर नहीं पहचानता था तो उसे मेरे नए नॉवल की सुनगुन किससे मिली थी? मैं तो अवामी तौर पर ऐलान कर चुका था कि मैं लिखना छोड़ चुका हूँ, और मेरे हालिया प्रोजेक्ट का मेरे चंद करीबी लोगों के अलावा सिर्फ UPL की मुंतजमीन को पता था। क्या नाम है उस नॉवल का? वो अभी भी फोर्क और पास्ता में मगन लगता था, लेकिन मैं समझ चुका था कि वो पेट में दाढ़ी लेकर फिरने वाला इंसान है। अहदे अलस्त, मेरी जबान से फिसला था। अहदे अलस्त, उसने दोहराया और फिर मेरी जानिब झुका था। क्या है इस किताब में? वो मेरे चेहरे की जानिब देख रहा था। मुझे उसके अंदाज से उलझन हुई। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने संजीदगी से सपाट अंदाज में पूछा। मैं उससे उम्र में 2 गुना था। उसे मुझसे इस अंदाज में सवाल करने का कोई हक नहीं था। मैं सहाफी हूं सर, सवाल पूछता हूं तो रिस्क आता है, ये मेरा पेशा है। माजरत ख्वाह हूं अगर आपको बुरा लगा तो। वो दोबारा प्लेट की जानिब मुतवज्जा हुआ था। उस लम्हे न जाने कैसे मेरे दिल ने इशारा दिया कि मुझे एक राजदान की जरूरत है। वो शख्स बेवकूफ नहीं लगता था। वो वक्त पड़ने पर मेरी मदद कर सकता था। मुझे किसी की मदद तो चाहिए थी। अहदे अलस्त मेरी और नूर मोहम्मद की कहानी है, मैंने इतना ही कहा था कि वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट मुझे उसके सवाल से भी ज्यादा बुरी लगी। आप यूं कहिए ना कि यह हक और बातिल की कहानी है। वो फिर मुस्कुराया था। मैंने तलखी भरे अंदाज में अपना फोर्क प्लेट में रख दिया। ऐसा नहीं है, मैं इस सवालों से चिढ़कर आपकी बात मान नहीं सकता। मैं बातिल नहीं हूं। मैं अब की बार बहुत तहम्मुल से बोला था। मैंने कब कहा कि आप बातिल हैं? मैं नूर मोहम्मद को बातिल कह रहा हूं। वो चिढ़ाने में माहिर था। वो भी बातिल नहीं है। मैं हैरान सा हुआ था। सर, क्या यह हकीकत नहीं कि आप मानते हैं वो एक जिहादी तंजीम के साथ वाबस्ता है? वो अल महाजिरून के लिए काम कर रहा है? वो धीमी सी आवाज में पूछ रहा था। मैंने उसकी जानिब देखा। ये कोई और ही मामला था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो कौन था? वो किसके लिए काम कर रहा था? क्या वो वाकई उसका दोस्त है या उसके पीछे कुछ और है? मैं नूर मोहम्मद को आपसे बेहतर जानता हूं, मैंने कहा था। कैसे? वो पूछ रहा था। मैंने गहरी सांस भरी। मैंने उसे सब कुछ बता देने का फैसला कर लिया था। ये उस रोज की बात है जब मैं ब्लैकबर्न गया था। टिया की खुदकुशी को ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे। ब्लैकबर्न के योगा सेंटर में एक लेक्चर तैयार हो रहा था जो सुकून की तलाश के मौजू पर था, लेकिन जिसने मुझे उकताहट में मुब्तला कर दिया था। मैं हॉल से उठकर बाहर आ गया था। फिर मैं वहीं बाहर बैठ गया था। मैं लेक्चर खत्म होने का इंतजार करने लगा। मुझे इन स्कॉलर्स से दोबारा मिलना था। मुझे उनसे कुछ सवाल जवाब पूछने थे। क्या मजहब हर मसला हल कर देता है? मैं अगर ये मान लूं कि हर बच्चा दुनिया में आने से कबल खुदा से एक अहद करके आता है, तो क्या मैं पुरसुकून हो जाऊंगा? क्या रब को रब मान लेने से इंसान को सुकून मिल जाता है? जब हॉल में से सब उठकर चल दिए तो मैंने सवाल किया था। हॉल में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। मेरा इशारा उस कुरान की आयत की तरफ था जो उस लेक्चर की इब्तिदा में तिलावत की गई थी। हाँ, हम मुसलमानों का तो यही अकीदा है, उन्होंने सर हिलाया था। उनके जवाब ने मुझे मायूस किया था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अहदे अलस्त का मतलब ये है कि हम सब पैदाइशी मुसलमान हैं? मैं अपनी नागवारी छुपा नहीं पाया था। मैंने ये नहीं कहा। आप अपना लहजा दुरुस्त कर लीजिए, मुसलमान होना कोई गाली नहीं है, उन्होंने दुरुस्त लहजे में कहा। मैं शर्मिंदा हुआ। मेरा लहजा वाकई कुछ गैर मुनासिब हो गया था। मैं हाजतमंद था और हाजतमंद को सर झुकाकर बात करनी चाहिए। मैं गाली नहीं दे रहा, लेकिन मैं मजहब के बारे में बात नहीं करना चाहता। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं किसी मजहब को नहीं मानता। मैं सुकून की तलाश में आया हूँ। मुझे सदियों पुरानी बातें नहीं सुननी। ये मेरे लिए एंटीबायोटिक की तरह हैं जो एक मुद्दत के इस्तेमाल के बाद अपना असर खो देती हैं। ये सेशन सुकून के मौजू पर था जो मुझे नहीं मिला। आप क्यों नहीं समझते कि इंसान को सुकून के लिए एक कंधा चाहिए होता है, एक आगोश जिसमें मुंह छुपाकर वो अपना सारा गम भूल सके और जिसे वो महसूस कर सके, मैंने टूटे हुए लहजे में कहा। उन्होंने सर हिलाया। अच्छा, मैं मजहब की बात नहीं करूंगा, मैं साइंस की बात करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि इंसान के खुलियों में कुलिये छुपे होते हैं? एक खुलिया है, उसकी एक हिफाजती परत होती है, उसका एक मरकज होता है। मरकजे में जीन्स होती हैं। साइंस बताती है कि जीन्स में बहुत ही बारीक छोटे हजम के क्रोमोजोम्स होते हैं, उनकी तादाद 46 होती है। ये 23 जोड़ों की शक्ल में रहते हैं। ये इस कदर मुख्तसर हजम के होते हैं कि खुर्दबीन से भी सिर्फ उस वक्त देखे जा सकते हैं जब खुलिया तकसीम के अमल से गुजरता है। इनकी तादाद बहुत अहमियत रखती है। साइंस मानती है कि एक ज्यादा हो गया या एक कम हो गया, समझें सारा तनासुब बिगड़ गया। एक हिंसा ऊपर नीचे हुआ नहीं और इंसान नॉर्मल नहीं रहता, एब नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि साइंस मानती है कि जीन्स में पाए जाने वाले क्रोमोजोम नामी इन स्ट्रक्चर्स की तादाद इंसान को नॉर्मल रखने में अहम किरदार अदा करती है। अब मैं आपको अपनी एक तहकीक के बारे में बताता हूँ, आप बेशक इसे मफरूजा समझ लीजिए। अहद अलस्त का जिक्र कुरान करीम के पारा नंबर 9, सूरत नंबर 7 और आयत नंबर 172 में है। अहद अलस्त से मुतालिका तमाम हरफों का अरबी हरूफ तहजी में जो मकाम है, आए उसे शुमार करते हैं। ये हर्फ ऐन, फिर हे, दाल, अलिफ, लाम, सीन, ते पर मुश्तमिल हैं। ऐन का मकाम 18 है, फिर हे का नंबर 27 बनता है, इसी तरह दाल 8, अलिफ 1, लाम 23, सीन 12 और आखिरी हर्फ ते का नंबर 3 बनता है। आप इन तमाम 18, 27, 8, 1, 23, 12, 3 को जमा कर लीजिए, ये 92 बनते हैं। वो बहुत इत्मीनान से अपनी बात की वजाहत कर रहे थे, जबकि मैं हवन्नकों की तरह उनका चेहरा देख रहा था। इंसान के 46 क्रोमोजोम्स एक सूरत में 92 हो जाते हैं, और वो सूरत तब होती है जब इंसान इस दुनिया में आने के लिए अपनी माँ के वजूद में मुकैद होता है। हामला माँ के क्रोमोजोम्स 46 और उसके वजूद में पलने वाले बच्चे के क्रोमोजोम्स भी 46, ये मिलकर 92 बन गए, यानी अहदे अलस्त के कुल हरूफ। माँ बच्चा पैदा करके फिर वापस 46 हो जाती है। बच्चा अपने 46 क्रोमोजोम्स लेकर माँ से अलग हो जाता है। इस तरह अहदे अलस्त में बंधा एक और वजूद दुनिया में आ जाता है। और अहदे अलस्त क्या है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। उनकी मुस्कुराहट पुरस्रार हो गई थी। क्रोमोसोम्स भी महसूस तो नहीं होते, हत्ता के खुर्दबीन से भी चंद हालतों के सिवा नज़र नहीं आते, लेकिन ये साबित करते हैं कि इंसानी जहन की हालत उनकी तादाद पर मुनसिर होती है। ये कमियाँ ज़्यादा हो जाएं तो इंसान की दिमागी हालत एबनॉर्मल हो सकती है, जो बेसकूनी पैदा करती है। सुकून दरअसल दिमाग ही का मामला है, क्या ये बात मानते हैं आप? अब तो मैंने साइंस की रूह से साबित करने की कोशिश की है। मान लीजिए कि अगर 46 नंबर्स इंसान को नॉर्मल रखने के लिए ज़रूरी हैं, तो 92 नंबर की भी उतनी ही अहमियत है। आप हकीकत को सारी ज़िंदगी ना माने, मगर आपके खुलिये मानते हैं और मानते ही रहेंगे। उसके चेहरे पर पुरेसरार मुस्कुराहट चमकने लगी थी। ये सारी बातें जो मैंने आपसे कही है ना, मेरी नज़र में उनकी कोई अहमियत नहीं है। आप क्या समझते हैं, खुदा को अपना वजूद मनवाने के लिए हिंसों की ज़रूरत है, वो साइंस का मोहताज है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह जिस दिल में बसना चाहता है वो वहाँ खुद बस जाता है। आप इस हकीकत को मान लीजिए और ये मान गए हैं तो ये भी मान लीजिए कि रबूबियत का इकरार इंसान को पागल नहीं होने देता, क्योंकि इंसान की फितरत में सरबत सजूदगी है। सजदा सिर्फ रबूबियत को जचता है, और रबूबियत का इकरार इंसान की फितरत है। इंसान दीन हक पर पैदा किया गया है, यही अहदे अलस्त है, यही सुकून है। इससे मुमकिन हो जाना ही दरअसल ज़िंदगी की बेसकूनी की बुनियादी वजह है। आप 46 की अहमियत को मानें और 92 की अहमियत को नज़रअंदाज कर दें तो आप एबनॉर्मल होने लगते हैं, यानी बेसकून होने लगते हैं। दुनिया उसे डिप्रेशन भी कहती है, और ये भी मानती ही है कि डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है और रब को रब भी नहीं मानना चाहता। वो फिर रुके थे और गहरी सांस भरकर अपनी टांगों का जाविया दुरुस्त किया था और वो अपने घुटनों को सहला रहे थे। यही वजह है कि मैं अहदे अलस्त को यानी रबूबियत के इकरार को इंसान के सुकून की बड़ी वजह करार देता हूँ। अल्लाह इस दुनिया में सोने जैसे लोग भेजता है और वो तवक्का करता है कि हम सोने जैसे होकर ही उस तक वापस पहुँचें। आए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी और पानी से बनाया है और फिर इसमें हवा यानी रूह दाखिल कर दी। ये तीन अनासिर हैं। आग यानी चौथा अनसर अल्लाह ने उसे नहीं दिया, ये शायद हर एक को नहीं दिया। ये अनसर हमें खुद अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। लोहा अगर वाकई लोहे को काटता है तो शैतान की आग को काटने के लिए इंसान को आग चाहिए जो उसे खुद पैदा करनी पड़ती है। आपको नेक अमल करना पड़ता है और हर नेक अमल चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो इंसानियत के लिए अमल खैर है तो वो सुनहरी रोशनी जैसी आग पैदा करता है जिसे नूर कहते हैं, जिसकी सुनहरी रोशनी आग की रोशनी से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। यही सुनहरी रोशनी धीरे धीरे सुरमई सर्द मायूसी की बर्फ़ को जला सकती है। ये नुस्खा आजमा कर देखिए। हर मेरी तशखीस है कि आपके अंदर आग कम हो चुकी है जो आपके वजूद को धीरे धीरे सर्द मायूसी के हवाले करती जा रही है। अपने अंदर आग पैदा कीजिए। हर वो अमल जो इंसानियत को बिगाड़ने के लिए कर बैठे हैं तो उससे मुनकिर होकर तौबा कीजिए और अमल खैर का आगाज़ कर दीजिए। उन्होंने गुफ्तगू ख़त्म कर दी थी। मेरा पूरा वजूद पसीने में नहा चुका था। अमल खैर क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा जो अमल मैं कर रहा हूँ वो इंसानियत को संवार रहा है? मेरी आवाज़ में सरसराहट थी, मेरे वजूद पर कपकपी तारी हो रही थी। उन्होंने अब की बार मेरी आंखों में देखा। हर वो अमल जो आप अपनी ज़ात से हटकर किसी दूसरे इंसान की भलाई के लिए पूरे इखलास के साथ करते हैं वही अमल खैर है। किसी भूखे को खाना खिला देने से लेकर किसी से मीठी सच्ची बात कर लेने तक हर अमल अमल खैर है और उसमें खैर ही खैर है। इसलिए अखलास और इखलाक की बहुत अहमियत है, इनसे पूरी इंसानियत फैजयाब हो सकती है। याद रखें, अमल खैर चूंकि ख़त्म नहीं होता, जिंदा रहता है, इसलिए इससे हासिल होने वाली एनर्जी मुस्तकिल नौयत की होती है। ये बाद अज मर्ग भी इंसान के लिए कहीं तारीकी में राह दिखाने वाला जुगनू बनकर साथ रहता है। दुनिया में भी इसका अज्र मिलता है और आखरत में भी। अल्लाह आपके उस लुक्मे का अज्र भी ज़ाया नहीं होने देगा जो आपने मुखलिस होकर किसी भूखे को खिला दिया होगा। हर वो लफ्ज़ जो किसी खोट के बगैर किसी से मोहब्बत भरे अंदाज में कहा गया, या हर वो दुआ जो किसी की भलाई के लिए नेक नियति से की गई अमल खैर है। वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। मैं पहले भी ज़मीन पर ही बैठा था और अब तो मुझे लगा था जैसे मैं ज़मीन पर झुकता चला जा रहा हूँ। वो मेरे करीब आ गए थे, फिर मेरे सर पर हाथ रख कर बोले, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस्लाम कबूल कर लें, मुसलमान हो जाएं। आप सिर्फ हक को खोजें, सच को तस्लीम कर लें, अल्लाह खुद आपको हिम्मत अता करेगा। वो जिसको सुनहरा करना चाहता है खुद कर देता है। ये जो बच्चा अभी मेरे साथ था, इसे देखा आपने? इसका नाम नूर मोहम्मद है। ऐसा अनमोल इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। जब मेरे पास आया तो तकरीबन मुकम्मल पागल हो चुका था। इसका डोपामाइन लेवल बढ़ा हुआ था। ये शिज़ोफ्रेनी की स्टेज पर था। आज माशाल्लाह तमाम नमाजियों की 5 वक्त इमामत भी करवाता है और अजान भी देता है। दुनिया इसे बेशक बदबख्त कहे, लेकिन मैं जानता हूँ वो अल्लाह का बहुत प्यारा बंदा है। अल्लाह उसे अजीज़ रखते हैं तो उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी अता की है। मैंने कहा ना, वो जिसे सुनहरा करना चाहता है खुद कर देता है। वो कह रहे थे, मैं उस रोज़ घर वापस आया तो मैं वो नहीं था जो वहाँ गया था। उस रात मैंने चंद खौफनाक हकीकतों को तस्लीम कर लिया। मैंने जायज़ा लेना शुरू किया कि मैंने जब से ये नावल लिखना शुरू किया था मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ बेतरतीब हो गई थी। मैं एक के बाद एक हादसे का शिकार हो रहा था। मैंने अपना बच्चा, अपनी बीवी और अपना हुनर सब खो दिया था, और तब भी मैं ये समझ नहीं पाया था कि मैं जो लिख रहा था, मैं इतना डिप्रेस्ड रहा था कि ख़ुदकशी करने की नौबत आ गई थी। और इसकी वजह यह थी कि मैं अपने नावल में इस्लाम और उसके मानने वालों के ख़िलाफ़ शरंगेज़ मवाद जमा कर रहा था। मैंने जब जब भी इस नावल का कोई नया चैप्टर लिखा था, मुझे कोई नया गम मिला था। और तब भी मैं लाइल्म क्यों रहा था कि मैं शर जमा करके उसमें से खैर कैसे पा सकता था। उस रात मैंने वो सब जो अब तक लिख रखा था, सबका सब नज़रें आतिश कर दिया था और तहैया किया था कि अब जो लिखूँगा सच लिखूँगा। तब मैंने एक नया नावल शुरू किया था। मैंने अहदे अलस्त लिखना शुरू कर दिया था। ये फेसबुक पेज बनाया है मैंने। उमर ने अपना लैपटॉप इमायमा के सामने किया था। वो बेड के क्राउन से टेक लगाए बैठा था जबकि इमायमा चित लेटी थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो प्रेग्नेंट थी और इस फेस के साइड इफेक्ट्स ने उसका बुरा हाल किया हुआ था। वो सारा दिन थकी रहती थी या उपकाइयाँ करती रहती थी। उसकी तवज्जा ना चाहते हुए भी आजकल किसी चीज़ पर नहीं रही थी। वो नकाहत भी महसूस करती रहती थी, सो उसके भाई की तलाश करने का काम अब उमर के सर आ गया था। उमर की ये बात उसे पसंद भी बहुत थी। वो जब किसी काम को करने की ठान लेता था तो फिर पूरी तवानाई से उस काम को सरंजाम देने की कोशिश करता था। उसने इतने दिनों में अब तक लोटन का चक्कर तो लगाया ही था, लेकिन इंटरनेट से भी उसने न सिर्फ लोटन बल्कि ब्लैकबर्न की भी तमाम मसाजिद की मालूमात इकट्ठी की थी। उसने वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी तलाश किए थे। ब्लैकबर्न वो जगह थी जहाँ नूर मोहम्मद रचेडियल से आया था जब उसकी जहनी हालत बेहद मखदूश थी। उसने कुछ लोगों को फ़ोन भी किए थे लेकिन ताहाल कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे नेट पर ज़्यादा मुनज़्ज़म मालूमात नहीं दी गई थी। लोटन की जामे मस्जिद का नंबर उसे वहाँ से मिल नहीं सका था, इसलिए वो एक बार वहाँ गया भी था लेकिन तब नमाज के औकात नहीं थे, सो उसे कोई मिल नहीं सका था। मस्जिद के बाहर ताला लगा हुआ था। वो हर रोज़ वहाँ नहीं जा सकता था। जॉब की जिम्मेदारियाँ भी थीं और वो इलाका भी उनकी गुडबुक में नहीं था, इसलिए वो इंटरनेट पर जो हो सकता था वो करने की कोशिश कर रहा था। उसने नूर मोहम्मद और नूर आफाक और नौरीन आफाक के नाम से फेसबुक पर सर्च करना शुरू किया था। इस नाम के लातादाद आईडीज़ फेसबुक पर मौजूद थे, सो ऐसे तलाश करना नामुमकिन था। इसलिए उसने एक फेसबुक पेज बनाया था जिसमें नूर मोहम्मद के मुतालिक तमाम तर मालूमात जो अब तक उसे दस्तियाब थी उसने लिख डाली थी। उसने लोगों से दरख्वास्त की थी कि अगर कोई उसके मुतालिक जानता है तो आगे आकर मावनत करे। कल वीकेंड था, सो उसे फरागत थी। वो लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था। मैं सोच रहा हूँ इसमें आंटी और अंकल की तस्वीर भी अपलोड कर दूँ। क्या पता नूर मोहम्मद ने किसी और नाम से आईडी बना ही रखी हो, उसकी नज़र से गुजरे तो उसे अच्छा लगे। अंकल आंटी की तस्वीर से जज्बाती तौर पर भी हिट किया जा सकेगा। वो इमायमा की जानिब देख रहा था। उसकी निगाहें लैपटॉप की स्क्रीन पर तो थीं लेकिन तवज्जा अभी भी वहां नहीं थी। तुम आंटी को बोलो कि वह हमें कुछ पुरानी तस्वीरें भिजवा दें। नूर मोहम्मद के बचपन की तस्वीरें मिल जाएं तो क्या ही कहने। इमायमा उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। उमर ने बगौर उसे देखा। कैसा महसूस कर रही हो? तबीयत ठीक है? तुम्हारे लिए जूस लाऊं? वो यकदम उसकी जानिब झुका था। इमायमा का रंग जर्द हो रहा था। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, वो उसी अंदाज में बोली थी। अपना ख्याल रखा करो ना यार। याद नहीं मम्मी क्या कह रही थी कि भूख ना भी लगे या दिल ना भी चाहे तो कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, पहले ही इतनी कमजोर हो गई हो। वो उसके बालों को सहला रहा था। दिल तो चाहता है, भूख भी लग रही है, मगर फिर डर लगता है, कुछ भी खा लूं हजम नहीं होता, उल्टी आ जाती है, वो लाचारी भरे लहजे में बोली थी। उसने लैपटॉप भी साइड पर रख दिया था। मैं स्ट्रॉबेरीज लाया था, बहुत फ्रेश हैं, ठंडी होने के लिए रखी थी। मैं लेकर आता हूँ, तुम नमक डालकर खाओ, उससे उल्टी नहीं आएगी, वो मोहब्बत से उसकी जानिब देखते हुए कह रहा था। इमायमा मुस्कुराई। ऐसी बातें कौन सिखाता है तुम्हें उमर? ऐसी बातें तो मुझे भी याद नहीं रहती। बदतमीज, मजाक उड़ा रही हो मजाजी खुदा का। ठहरो, मैं पहले किचन से स्ट्रॉबेरीज ले आऊं, फिर पूछता हूं तुम्हें। वो खजल सा होकर उठा था और फिर बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद इमायमा ने उसे स्ट्रॉबेरी वाली बास्केट उठाए वापस आते देखा। वो उसके पास बैठ गया था और फिर एक स्ट्रॉबेरी उसकी जाने बढ़ाकर बोला। मम्मी तुम्हें जो बातें भी समझाती रहती हैं ना, मैं बस उन्हीं को जहन में रखता हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। तुम्हारी अम्मी तो है नहीं यहाँ पर, अब मुझे ही ख्याल रखना पड़ेगा। उसने एक स्ट्रॉबेरी अपने मुंह में भी रखी थी। थैंक यू उमर, तुम बहुत अच्छे हो। जब तुम्हारा प्रपोजल आया था तो अम्मी सबसे ज़्यादा खुश थी और उन्होंने मुझे कहा था कि इमामा, तुम मेरे इस फैसले पर एक दिन फख्र करोगी। उसने स्ट्रॉबेरी का एक बाइट लिया था। अच्छा, तो अब तुम इस फैसले पर फख्र करने लगी हो, इशारों इशारों में तारीफ कर रही हो मेरी। वो मुस्कुराया था। इशारों में ही क्यों, मैं खुलकर तुम्हारी तारीफ करती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो उमर, मेरे लिए कितना कुछ करते हो, मेरे भाई को ढूंढ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, कौन करता है किसी के लिए इतना कुछ। इमामा के दिल में जो भी था उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था। किसी के लिए? उमर ने उसे घूरा था। तुम अब मेरी फैमिली का हिस्सा हो, इनफैक्ट तुम मेरी फैमिली हो, मेरा सब कुछ हो तुम। तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? मुझे अब आंटी के लिए ज्यादा फिक्र होती है। अभी मैंने बेबी का प्यार महसूस नहीं किया, अभी हम इब्तदाई मरहले में हैं, लेकिन मैं अभी से महसूस कर सकता हूँ इमामा कि औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है। आप अपने बच्चे को खोकर जैसे अपना सारा हौसला, सारी हिम्मत खो देते हैं। खो जाने वाले का दुख मरने वाले के दुख से बहुत ज़्यादा मोहलिक होता है। आंटी बहुत मुश्किल में हैं। आई विश मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। मैं वाकई चाहता हूं कि जल्द अज जल्द अल्लाह करीम आंटी से उनके बेटे को मिलवा दे। वो उसे समझा रहा था। इमामा को बेहद हौसला हुआ। ये औरत के लिए बहुत ताकतवर एहसास होता है कि आपका शरीक हयात आपके माँ बाप या बहन भाई को इतनी ही अहमियत दे जितना कि वो अपने माँ बाप या बहन भाई को देता है। तुम काफ़ी कुछ तो कर रहे हो, मैं तो इस बात के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ उमर, उसने तशक्कुर आमेज अंदाज में कहा था। अच्छा, आप बातें बंद करो और इस स्ट्रॉबेरी को ख़त्म करो। मैं तुम्हें बता रहा था कि मैंने ये पेज तो बना लिया है, लेकिन मैं सोच रहा था कि शहरोज आ जाए तो उससे बात करूँगा पहले, उसके बाद आगे का लाहे अमल तय करेंगे। वो जर्नलिस्ट है, उसकी अप्रोच हम दोनों से ज़्यादा है, वो कोई बेहतर मशवरा दे सकेगा। आमने सामने बैठकर बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या ख्याल है? कब आ रहा है शहरोज? अंकल की तो 10 तारीख की फ़्लाइट है, उनके साथ ही आ रहा है या बाद में आएगा? इमामा ने हाथ में पकड़ा स्ट्रॉबेरी का आधा हिस्सा मुंह में रख लिया था। अब्बू की डायरेक्ट फ़्लाइट है, वो जुम्मे की सुबह पहुँच जाएंगे, शहरोज 20 तारीख तक आएगा, उमर ने बताया था। ये कलर कैसा है? उसने शर्ट अपने साथ लगाकर इमामा से पूछा था। वो दोनों सेल्फ रेज यानी सुपरमार्केट के गारमेंट सेक्शन में खड़े थे। उमर इमामा को बिना किसी गर्ज के यहाँ लाया था, वो आजकल घर से बाहर कम ही जाती थी। उमर को अपने भाई के मुतालिक बताकर वो बहुत रिलैक्स महसूस करती थी। उसे जैसे यकीन हो गया था कि अब सब ठीक हो जाएगा और उमर उसके भाई की कोई ना कोई खैर खबर ज़रूर ले आएगा। उमर उसको ताज़ा हवा खिलाने के लिए लाया था। सेल्फ्रिज उनके घर के नज़दीक थी। मम्मी भी उनके साथ थी, लेकिन वो ग्रोसरी सेक्शन में कुछ तलाश कर रही थी। उनका इरादा बाकायदा शॉपिंग का नहीं था, वो बिला ज़रूरत और हाजत मुख्तलिफ सेक्शंस में फिर रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आलू बैगन लग रहा है बिल्कुल, उसने नाक चढ़ा कर नापसंदीदगी जाहिर की थी। वो शर्ट ऑफ वाइट और पर्पल कलर की थी। उमर ने उसको घूर कर देखा और फिर वो शर्ट दोबारा उसकी जगह पर हैंग कर दी। अच्छा, ये कैसी है? उसने दूसरी शर्ट उठाकर अपने साथ लगाई जो ऑफ वाइट और पिंक रंग की थी। क्या हो गया है तुम्हारी चॉइस को, बहुत बुरी है, वो फिर नाक चढ़ाकर बोली थी। इतनी बुरी भी नहीं है वैसे जितनी बुरी शक्ल तुमने बनाई है, उमर ने उसकी नाक को छूते हुए कहा था। या खुदा, अब यही सुनना बाकी था, यानी लोग अब हमें शक्ल का ताना भी दिया करेंगे। वो डिस्प्ले हुई शर्ट्स को आगे पीछे करते हुए सरसरी अंदाज में बोली थी। लोग कुछ दे रहे हो तो शुक्र अदा करके ले लेना चाहिए, आजकल के जमाने में देता कौन है भाई। वो अब लेडीज शर्ट्स वाले सेक्शन की जानेब बढ़ गया था। इमामा मुस्कुराते हुए वहीं खड़ी शर्ट्स को उलट पुलट करती रही थी। इस दौरान एक लड़का सामने से आकर उसी स्टैंड को हिलाने लगा था जहां इमामा खड़ी थी। इमामा ने नागवारी से उसे देखा था। वो 18-19 साल से ज्यादा का नहीं लगता था। उसने लंबे लंबे बाल बढ़ा रखे थे, नीली आंखें सफाक सी थीं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, इमामा को उससे पहले कभी किसी जगह पर ऐसा बुरा तजुर्बा नहीं हुआ था। वो ये सोचकर पीछे हट गई थी कि शायद इस लड़के ने ड्रग्स वगैरह ली हुई हैं, क्योंकि वो आपे में नहीं लग रहा था। इमामा उसके करीब से निकलकर आगे होने लगी थी, क्योंकि वो शर्ट्स देखने के बहाने स्टैंड को बार बार हिलाता जा रहा था। इमामा निकलने लगी तो स्टैंड उसके ऊपर गिरते गिरते बचा था। व्हाट नॉनसेंस, उसने इतना ही कहा था कि वो लड़का उसके मुंह के करीब आकर जोर से चीखा था और फिर मुसलसल चिल्लाने लगा था। वो कुछ कह नहीं रहा था, या शायद इमामा ही उसकी बात नहीं समझ पा रही थी, लेकिन वो बेतहाशा डर सी गई थी। उस लड़के का शोर सुनकर उमर और कुछ मजीद लोग भी मुतवज्जा हुए थे। उमर फौरन उसके करीब आया और करीब आकर उसके कंधों पर हाथ रख दिया। क्या हुआ, उसने इमामा से पूछा था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाई थी। वो लड़का अब कुछ बोलने लगा था, लेकिन चूंकि वो बहुत तेजी से बात कर रहा था, इसलिए इमामा कतन समझ नहीं पा रही थी। वो उसके इशारे देख रही थी जो उसके सर की जानिब थे। वो खौफजदा खड़ी थी। तुमको क्या इतराज है, ये उसका हक है, वो जो चाहे जैसे चाहे पहने। उमर उस लड़के के अंदाज पर इंतहाई बुरा मानकर बोला था। उस लड़के ने बात समझने के बजाय मजीद गालियां देनी शुरू कर दी थी। उसके और उमर के दरमियान बहस शुरू हो गई थी। वो मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल हिजियान बक रहा था। इमामा को खदशा होने लगा था कि उनके दरमियान कहीं हाथापाई ना शुरू हो जाए। इसी दौरान दो सिक्योरिटी वाले भी आ गए थे। उमर ने इमामा को गाड़ी की चाबी थमा कर उसे वहां से जाने और गाड़ी में उसका इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन कॉप्स ने उसे वहीं खड़े रहने के लिए कहा। उन्होंने उन दोनों की गुफ्तगू को सुना था और फिर उमर को तहम्मुल का मशवरा देकर उस लड़के को पकड़ा था और बाहर की जानिब ले गए थे। इमामा को सिक्योरिटी वालों की बात से समझ में आया था कि वो लड़का उसके स्कार्फ की बिना पर उसे रेडिकल मुस्लिम कहकर गाली देने की कोशिश कर रहा था और मुतालबा कर रहा था कि या तो उसे मार्केट से बाहर निकाला जाए या फिर उसका स्कार्फ उतरवाया जाए। इमामा तो डर गई थी, लेकिन उमर का मूड बहुत ऑफ हो गया था। उसने मजीद कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात इमामा को समझा रहे थे कि वो बहुत गुस्से में है। वो एलिवेटर से नीचे उतर आए थे। इमामा ने पहले कुछ चॉकलेट्स खरीदी थी, लेकिन उमर का रवैया देखकर उसने उन्हें भी एक साइड पर रख दिया था और मम्मी को लेकर कैश काउंटर पर रुके बगैर बाहर की सिमत आ गए थे। उसने कभी उमर को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो उससे चंद कदम पीछे चल रही थी। उसके जहन में लातादात सोचे थी। फिर जैसे वो एक नतीजे पर पहुंची थी, जबकि मम्मी इशारों इशारों में इमामा से पूछ रही थी कि अचानक क्या हो गया। मैं आइंदा पब्लिक प्लेस पर स्कार्फ नहीं पहनूंगी, उसने उन्हें सारी बात बताकर उमर को मुखातिब करते हुए कहा था। ये एक बेहतर फैसला है इमामा, बुरा मत मानना बेटा, लेकिन जिस मुल्क में रहो वहां के तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। मम्मी ने उसका साथ दिया। ओहो मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को इस मुल्क में कपड़े उतारने की आज़ादी है तो पहनने की भी है। एक शख्स की बदतमीजी से ये साबित नहीं हो जाता कि कोई आपकी शख्सी आज़ादी में जिस तरह चाहे मदाखलत कर सकता है। ये इमामा का हक है, वो अगर इसे पहनना चाहती है तो कोई उसे ना पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, वो सपाट अंदाज में बोला था। इससे पहले कि इमामा कुछ बोलती, आंटी ने उमर को टोक दिया था। उमर, तुम तो इस मामले में मत बोलो, तुम अकल से ज्यादा जज्बात के सहारे चलते हो। ये जरूरी नहीं है कि हर मामले में इरेशनल होकर सोचा जाए। ऐसे काम संवरते नहीं हैं, बिगड़ते ही हैं। ये बर्मिंगम या मैनचेस्टर नहीं है, ये लंदन है। यहाँ आजकल हेड स्कार्फ पहनने वालों को रेडिकल कहकर हर रोज तजलील की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में यही बेहतर है कि एहतियात बरती जाए। इमामा ने सास की बात सुनते हुए उमर के चेहरे को भी फोकस कर रखा था, जहां तासुरात हर जुमले के साथ मजीद बिगड़ते जा रहे थे। आंटी अपने बैग से पानी की बोतल तलाश करने लगी थी। आंटी, मैं आइंदा पब्लिक प्लेस पर हेड स्कार्फ नहीं पहनूंगी, आप परेशान ना हो। इमामा ने उन्हें तसल्ली देनी चाहिए थी। उस वक्त उसके हवास बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हें इस कदर बुजदिल नहीं समझता था इमामा, उमर ने उसकी जानिब देखा था और फिर वो बे इंतहा चिढ़कर बोला था। इमामा ने एक और नज़र उस पर डाली। उसका दिल चाहा वो उसे कहे कि अभी खामोश रहो, हम ये बात अपने घर जाकर जेरे बहस ला सकते हैं, अपनी मम्मी के सामने चुप रहो, लेकिन वो ये बात अभी नहीं कह सकती थी। वो उमर को खफगी भरे अंदाज में पार्किंग से गाड़ी बाहर निकालते हुए देखती रही। वो वो दिल ही दिल में काफ़ी घबरा गई थी और मम्मी भी काफ़ी उलझे हुए अंदाज में पैसेंजर सीट पर बैठी उन दोनों की जानिब देख रही थी। वो सारी खुशी जायल हो गई थी जिसके जेरे असर वो घर से निकले थे। तो मुझसे हिजाब के मामले में बहस कर सकती हो, झगड़ सकती हो, दलीलें देकर मेरा मुंह बंद करवा सकती हो, लेकिन एक ड्रंक शख्स तुम्हें इतना खौफजदा कर देता है, उसकी फजूल बातें तुम्हें इतना मजबूर कर देती हैं कि तुम अपनी मंशा और मर्जी के खिलाफ काम करने पर भी तैयार हो जाती हो। यानी तुम्हारे लिए उस नीम पागल शख्स की बातें अहम हैं, मेरी नहीं। उसकी आंखों से भी गुस्सा छलक रहा था। इमामा ने उसे ऐसे अंदाज में पहले कभी नहीं देखा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले। उमर, तुम खामोश नहीं रह सकते। मुझे इमामा का नहीं पता, लेकिन मैं वाकई बहुत खौफजदा हो गई हूं। इमामा का फैसला ठीक है, अब मजीद बहस मत करो। मम्मी ने उकता कर एक बार फिर मदाखलत की थी। बहस? मम्मी, मैं पुलिस में कंप्लेंट करने वाला हूं, ये कोई आम बात नहीं है, हमें हिरासत किया गया है, उसने पुरअज़्म लहजे में कहा था। लेकिन मम्मी ने उसे जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया था। शट अप माई डियर सन, मैं तुम्हें ऐसी किसी हिमाकत की इजाजत नहीं दे सकती। भूल जाओ जो भी हुआ, और बराए मेहरबानी अपने अब्बू के आने पर उनके सामने ये जिक्र भी मत करना, वो खामखा अपसेट होंगे। 2 दिन बाद वो वापस आ रहे हैं। मम्मी प्लीज, आप चुप रहें, आप दोनों चुप ही रहें तो अच्छा है। जंगल का कानून है क्या कि चुपचाप बैठा रहूं? मैं आप दोनों को घर ड्रॉप करके इस मामले की रिपोर्ट करूंगा। चुप रहने का मतलब है ऐसे लोगों को शह देना। मैं ऐसा करूंगा तो ये हिमाकत होगी। वो अब कोई लाहे अमल तय कर चुका था, इसलिए किसी हद तक पुरसुकून लग रहा था। इमामा ने थूक निगल कर उसकी जानिब देखा। उसे अपनी सास से भी बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इस सारे मामले की कसूरवार वही थी। उमर, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे सख्ती से बात करूं। तुम हमेशा छोटे बच्चे मत बने रहा करो, जज्बाती और जिद्दी। मम्मी ने इतना ही कहा था कि उमर ने एक बार फिर उनकी बात काट दी। मम्मी, मैं जब भी सच बोलता हूं मैं जज्बाती और जिद्दी हो जाता हूं। आप लोगों ने खुद ही फर्ज किया हुआ है कि मैं जज्बाती हूं, तो ठीक है, मैं जज्बाती हूं। अपने हक पर डटे रहना अगर जज्बातियत है तो ठीक है, मैं जज्बाती हूं। उमर ने सख्त लहजा नहीं अपनाया था, लेकिन उसके लहजे में जो हटदर्मी थी वो साफ नजर आ रही थी। उमर, ये जज्बातियत ही अपनानी है तो एक बात याद रखो, ये 2012 है, हालात हम जैसों के लिए बहुत बुरे हो चुके हैं। एक हम मुसलमान और दूसरा हम पाकिस्तानी एथनिक। एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है, एक लम्हा लगेगा उनको तुम्हें अपने मुल्क से निकालने में। मम्मी अब सफाकाना अंदाज में उसको हकीकत से रोशनास करवाने की कोशिश कर रही थी। इमामा की नजरें उमर के चेहरे पर थीं, जिसका रंग खतरनाक हद तक सुर्ख था और वो बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा था। उनका मुल्क? किन का मुल्क मम्मी? ये मेरा भी मुल्क है, वो चीखने वाले अंदाज में बोला था। उमर, ये तुम्हारा मुल्क नहीं है। तुम अगर उनके उसूलों से बगावत करके यहाँ रहना चाहते हो तो ये वाकई तुम्हारा मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क नहीं है। और ये बात तुम जितनी जल्दी अपने जहन में बिठा लो, उतना ही तुम्हारे और हमारे सबके लिए अच्छा होगा। मम्मी का अंदाज उससे ज्यादा बुरा था। मम्मी, अगर जिंदगी के 30 साल इस जगह गुजार कर भी आपने यही कहना था तो फिर माफ कीजिएगा, आपने यहां आकर सख्त गलती की। आपको पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए था। आपने हमें अगर यही सबक देना था तो बेहतर होता आप हमें वहीं पलने बढ़ने देती, वो चिड़ चिड़ कर बोल रहा था। इमामा ने उसे हमेशा ही अपने मौकफ की हिमायत में ऐसे ही बहस करते देखा था, लेकिन आज से पहले वो कभी इतनी दिल बर्दाश्ता नहीं हुई थी। उसे माँ बेटे के दरमियान ये बहस दुख दे रही थी और शर्मिंदगी अलग हो रही थी। यही सुनने के लिए तो पाकिस्तान से यहां लाए थे तुम्हें, यही सिला पाने के लिए तो कुर्बानियां दी थी कि एक दिन औलाद बड़ी हो जाए और ताने दे सके, माँ बाप के फैसलों को गलत करार दे सके। मम्मी का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया था। इमामा ने उमर को इशारा किया था कि वो चुप रहे। मैं ये नहीं कह रहा मम्मी, आप बात को गलत सिमत ले जा रही हैं। वो भी माँ के तासुरात देखकर डर गया था, वो हाइपरटेंसिव थी। और उनको गहरी सांसें भरते देखकर इमामा और उमर दोनों को अंदाजा हो रहा था कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तुम यही कहना चाह रहे थे उमर, तुम यही जताना चाह रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाकिस्तान की बजाय यहाँ एक अच्छे माहौल में पाल पोस कर बड़ा करके गलती की, और वाकई हमने गलती की जो तुम लोगों के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर यहाँ आ गए। अच्छा था हम वहीं रहते, तुम वहाँ के माहौल में पलते बढ़ते, वहाँ के मसाइल को सहते, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते, तो तुम्हें एहसास होता कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें लाकर कितना बड़ा एहसान किया है। वो गहरे सांस भरते हुए दुख भरे लहजे में बोल रही थी। उमर कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। मम्मी की तबीयत बिगड़ने का खदशा था, सो बेहतर था कि इस बहस को तूल ना दिया जाता। वो तीनों ही खामोश हो गए थे। तुम्हें मम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, इमामा ने उसके सामने कॉफी का मग रखते हुए कहा था। वो मम्मी को ड्रॉप करके फौरन अपने घर आ गए थे, हालांकि उन्होंने कहा भी था कि खाना खा कर जाओ, और घर से निकलने से पहले उनका प्लान भी यही था कि खाना उनके साथ खाएंगे, लेकिन दरमियान में उस सनकी शख्स वाला मसला हो गया। उमर आजकल अपने अब्बू की अदम मौजूदगी की वजह से उनकी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपने मिजाज की बरहमी को जाहिर करने के लिए गाड़ी भी उन्हीं के घर छोड़ दी थी और इमामा के साथ अपने घर 20 मिनट की वॉक करके वापस आ गया था। घर पहुंचकर उसने इत्मीनान से खाना खाया था और इमामा को कॉफ़ी बनाने का कहकर टीवी के आगे बैठ गया था। वो ऐसा ही था, इमामा जानती थी वो बात नहीं करना चाहता, सो ये जाहिर करेगा कि उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। वो रूटीन की सरगर्मियों में बिला वजह की दिलचस्पी लेने लगता था, लेकिन इमामा चाहती थी कि वो उससे बात करे और ये पुलिस कंप्लेंट का ख्याल दिल से निकाल दे। उसके साथ ये वाकया पहली दफ़ा हुआ था। वो खौफजदा भी हुई थी, लेकिन मम्मी का मौक़िफ़ भी गलत नहीं था। अखबारात में कहीं ना कहीं ऐसे वाकयात पढ़ने को मिल ही रहे थे। बैन द बुरका नामी एक कैंपेन भी किसी तंजीम की तरफ से चलाई जा रही थी। अखबारात और टीवी पर भी इस कैंपेन को कवरेज दी गई थी। ऐसी सूरत में ऐसी कंप्लेंट बेफायदा साबित होती। कम ऑन इमामा, अब ख़त्म करो इस बात को, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, वो टीवी से नज़रें हटाए बगैर बोला था। इमामा ने अपना कप हाथ में पकड़कर उसके करीब ही काउच पर नशिस्त संभाल ली थी। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, वो बुरा मनाए बगैर बोली थी। उमर ने अभी भी उसकी जानिब नहीं देखा था। वो उससे खफा नहीं था, लेकिन वो बेचैन था और इमामा जानती थी कि वो दिल ही दिल में बहुत उलझा हुआ है। इसका मतलब तुम वाकई मुझसे बात नहीं करना चाहते, उसे खामोश पाकर वो दोबारा बोली थी। वो फिर भी खामोश रहा। इमामा दिल बर्दाश्ता होकर उठने लगी थी, तभी उसने उसका हाथ पकड़कर दोबारा से बिठा दिया। बैठी रहो यार, दिल बहुत बोझल है, तुम उठकर चल दी तो मजीद बेचैन हो जाएगा, उसने मुंह का जाविया तब्दील किए बिना कहा था। इमामा को दिल ही दिल में बहुत सुकून मिला। वो जितना भी उलझा हुआ था, लेकिन उससे गाफिल नहीं था। ये बात बहुत हौसला अफजा थी। दिल को बोझल कर देने वाली बातें दिल में जमा मत रखो ना, कह डालो सब कुछ। वो काउच पर दोनों टांगे समेट कर बैठ गई थी। ये उसका टीवी देखने और उमर से बातें करने का मखसूस अंदाज था। दिल में कुछ जमा नहीं है यार, बस ऐ वही मैं कभी कभी उलझ जाता हूँ। जिंदगी के 30 साल इस मुल्क में गुजारे हैं, इस दौरान कभी एक भी मर्तबा कोई भी इलीगल काम नहीं किया। किसी को मारना वारना तो दूर की बात, किसी पर कभी सख्त निगाह भी नहीं डाली, कभी क्यों नहीं तोड़ी, कोई रूल नहीं तोड़ा, कभी सड़क पर थूक नहीं फेंका, कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा एनर्जी बिल्स वक्त पर जमा कराए, टैक्स भी अदा किए। इससे ज्यादा और कोई क्या करे किसी खित्ते के लिए। ये सब करके भी अगर ये मुल्क मेरा नहीं है तो फिर मेरा मुल्क कौन सा है? क्या ये मेरा हक नहीं है कि मुझे शिकायत है तो स्टेट का कानून मुझे मेरा हक दिलवाए, वो नाक चढ़ा कर बोला था। इमामा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। वो वाकई काफी हर्ट लग रहा था। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन, उसने इतना ही कहा था कि उमर ने उसकी बात काट दी। मम्मी की इसी बात से मैं बहुत हर्ट होता हूँ। उन्होंने इतना वक्त यहाँ गुजार कर भी जब अपनी औलाद को यही सिखाना था तो क्या बेहतर ना होता कि हमें पाकिस्तान में ही रखते? हमें ये एहसास ना होता कि हम आधे तीतर आधे बटेर हैं। ये बड़ी तकलीफ दे कैफियत है, बिलखसूस लंदन में रहना मुश्किल था इमामा। हम इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर थे और लंदन कमज़ोर लोगों का शहर नहीं है। एक महंगे तरीन शहर में सस्ता तरीन लाइफस्टाइल भी बहुत महंगा पड़ता है। हमने एक कमरे के घर का जितना किराया भरा है ना 22 साल, उतने में पाकिस्तान में 5-5 कमरों के 5 घर बना सकते थे हम, लेकिन हम यहाँ रहे लंदन में। तुम्हें बताऊं हम कैसे रहे? फुरुख मुकम्मल उसकी जानिब मोड़कर पूछ रहा था। हमारे आसपास के घरों में गैर मुस्लिम रहते थे, साइप्रस से, ऑस्ट्रेलिया से, ग्रीस से, श्रीलंका से, इंडिया से। वो सब भी अच्छे ही लोग थे, लेकिन उनकी अपनी मखसूस वैल्यूज थीं जो मादर पिदर आज़ाद थीं और हमारी मजहबी अकदार से मुतसादिम थीं। हमें बहुत एहतियात से रहना पड़ता था। हमने बचपन कैद में गुजारा है। हमारे घर से निकलने पर पाबंदी होती थी। हम इर्द गिर्द वाले बच्चों के साथ खेल नहीं सकते थे। मम्मी को हमेशा डर रहता था कि हम किसी के साथ खेल खेल में उनके घर का खाना ना खा लें जो हराम हो, हम बेध्यानी में अल्कोहल ना पी लें। मम्मी हमेशा हर नए दोस्त के मुतालिक इतनी मोहतात रहती थी, इतने सवालात करती थी कि दोस्त बनाने से ही दिल मुतनफ़िर हो जाता था। बड़ी घुटन थी इमामा, तुम नहीं समझ सकती वो अजियत, वो चिढ़ कर बोला था। इमामा ने गर्दन हिलाई। उसके पास ज्यादा लफ्ज नहीं थे कि वो उसकी तशफी कर पाती। वो ये भी नहीं चाहती थी कि उमर दिल बर्दाश्ता बैठा रहे, और कोई ऐसा जुमला भी मुंह से नहीं निकालना चाहती थी जो उमर को उसकी मम्मी से मजीद मुतनफ़िर करे। उनकी नियत पर तो शक मत करो, वालदैन तो औलाद का भला ही चाहते हैं। वो तुम लोगों के अच्छे बचपन, अच्छे मुस्तकबिल के लिए ही तुम्हें यहां लाए थे, वो यही कह सकी। नियत पर शक नहीं कर रहा, अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत है मुझे, और मोहब्बत से ज्यादा उनका एहतराम करता हूँ। बहुत जतनों से पाला है उन्होंने हमें। तुम्हें बताऊं मेरे अबू ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा था? वो पहली बार अपने वालदैन के मुतालिक ऐसी बातें कर रहा था। वो इमामा से उनके मुतालिक बातें भी तो पहले भी करता रहा था, लेकिन शायद पहली मरतबा था कि वो अपनी महरूमियों का जिक्र कर रहा था। अबू ने GC से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया था, डिस्टिंक्शन के साथ। वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनकी फैमिली में सब ग्रेजुएट थे, और अबू के गोल्ड मेडल और मास्टर्स की डिग्री ने अबू को मगरूर कर दिया था। उन्हें अपनी पसंद की जॉब मिलती नहीं थी, और दादा का बिजनेस वो करना नहीं चाहते थे। अबू को चिढ़ थी, स्वेटर, जर्सियाँ, खोजरी का बिजनेस। दादा का अच्छा खासा बिजनेस था, और वो चाहते थे कि ताया अबू, यानी शहरोज के डैडी की तरह, मेरे अबू भी उनका हाथ बटाएं। लेकिन वो दादा से लड़कर लंदन आए थे कि यहाँ उनके इल्म की, उनकी डिग्री की खूब कदर होगी। ऐसा कब होता है यार? रिस्क तो खुदा ने देना होता है, और खुदा शनाख्ती कार्ड देखकर रिस्क नहीं बांटता। अबू को यहाँ आकर भी कोई हाई फाई जॉब नहीं मिली थी, लेकिन वापस जाते तो सुब की होती। सो 10 साल तक मेरे अबू ने एक स्टोर पर स्टोर कीपिंग की, ओवर टाइम किए, पार्ट टाइम जॉब की। बहुत मुशक्क़त थी जो हम सब ने मिलकर झेली। ये जो स्टेबिलिटी तुम अब देख रही हो ना, ये पहले दिन से नहीं थी। मेरे माँ बाप ने वाकई खून पसीना एक किया तो हम यहाँ तक आए हैं। ये सब कहने सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना था नहीं। मम्मी को कभी छुट्टी नहीं मिलती थी। वो छोटे से उमेर और सबा को मेरे हवाले करके दरवाज़ा बाहर से लॉक करके जॉब पर जाती थी। उमेर को मैंने अपनी गोदों में उठा उठा कर पाला है। हमारे पास कोई नानी, दादी, खाला या फुप्पो नहीं थी जो हमें अम्मी की गैर मौजूदगी में संभाल लेते, हमें खाना पका कर देते। मैंने छोटी सी उम्र में खाना पकाना सीख लिया था ताकि मम्मी को कोई आसानी हो सके। मैं लॉन्ड्री भी करता था, बहन भाइयों को भी संभालता था, वो बोझल से लहजे में सब बता रहा था। इमामा ने उसे टोका था, न तसल्ली देने की कोशिश की थी। वो चाहती थी वो अपने दिल की भड़ास पूरी तरह निकाल ले। मैं कैसे कह दूं कि मेरा बचपन अच्छा गुजरा इमामा? मैं नहीं कह सकता। मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा बचपन शहरोज और उसके भाइयों का था, जारा का था, मेरे दूसरे कजन्स का था। हम जब पाकिस्तान जाते थे तो डर लगता था जैसे जन्नत में आ गए हों। हम 5 अफराद ने जिंदगी के 22 साल एक कमरे के घर में गुजारे हैं, जबकि पाकिस्तान में हमारे घर के पोर्शन का किचन लंदन वाले घर के जितना था। पाकिस्तान हमारे लिए जन्नत थी मायमा, सारा दिन खेलना कूदना, खाना पीना किसी पाबंदी के बगैर। पेरेंट्स मुकम्मल तौर पर हमें मिलते थे, हमारा ख्याल रख सकते थे। वो वहां हमें ना थके हुए दिखाई देते थे, ना उकताए हुए। वो हमें तफरी करवाने बाहर ले जा सकते थे, खाना खिला सकते थे। वहां किसी से पूछना नहीं पड़ता था कि जो हमें खाने के लिए दिया जा रहा है वो हलाल तो है ना। हमारे लिए पाकिस्तान में गुजारे गए 2 महीने, जो हर 3 साल बाद हमें मिलते थे, बाकी 36 महीनों से कहीं ज्यादा कीमती, खूबसूरत और यादगार होते थे। मैं कैसे कह दूं कि हमारा बचपन अच्छा था इमामा। आज से 20-22 साल पहले का लंदन ऐसा नहीं था जैसा अब है, या शायद हमारे हालात ही ऐसे नहीं थे कि हम लंदन पर हक जता सकते। हमने इस डर से कभी खाना बाहर नहीं खाया था कि कहीं हम कोई नॉन हलाल फूड ना खा लें। हमने यहाँ कभी कोई ईद ऐसे नहीं बनाई जैसे हमारे कजिन्स पाकिस्तान में मनाते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वही नमाज़ें ईद एहतमाम से पढ़ी जो पाकिस्तान में कभी पढ़ ली। आसानी कहाँ थी इमामा, बचपन तो बहुत मुश्किल था। हम इंग्लिश बच्चों के साथ पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते थे। मम्मी सख्ती से समझा कर भेजती थी कि लंच स्कूल का नहीं करना, क्योंकि हमारे स्कूल में हलाल हराम का ख्याल नहीं रखते थे। बच्चे बड़े हो जाने पर मेरी मम्मी को सिर्फ एक खौफ लाहक रहता था कि कहीं मैं किसी गोरी के साथ डेट पर ना चला जाऊं। सबा पर सबसे ज्यादा सख्ती होती थी। मेरी इतनी लायक फायक बहन हाई स्कूल के बाद मजीद नहीं पढ़ सकी, सिर्फ इसलिए कि मेरे पेरेंट्स को खदशा रहता था कि वो लड़की की जात किसी गैर मुस्लिम के साथ अफेयर ना चला ले। और ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स का खदशा नहीं था, यहाँ रहने वाले सारे माँ बाप का नाइटमेयर है। वो चुप हो गया था। इमामा ने देखा उसकी आंखें नम थीं। इस जाविये से तो उसने कभी भी नहीं सोचा था। हर जगह की कुछ कल्चरल वैल्यूज होती हैं उमर, उनका ध्यान तो रखना पड़ता है ना। इमामा ने अपनी जानिब से तसल्ली देना चाही थी, वो लफ्जों की कमी का शिकार थी। मैंने कौन सी वैल्यूज का ख्याल नहीं रखा यार, इन्हीं वैल्यूज की वजह से ही तो पुलिस कंप्लेंट के लिए जिद कर रहा हूं। मैंने गोरों से यही सीखा है कि अपने हक के लिए आवाज जरूर बुलंद करनी चाहिए। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि गोरों की कल्चरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होती हैं। हम समझते हैं कि कल्चर सिर्फ लिबास तक महदूद है, लेकिन ये तसव्वुर गलत है। कल्चरल वैल्यूज का मफहूम बहुत वसी है, और इस मामले में गोरे हमसे आगे हैं। जो हमारी मजहबी वैल्यूज हैं वो उनकी कल्चरल वैल्यूज हैं। मैंने यहाँ रहकर सीखा कि झूठ नहीं बोलना, क्योंकि गोरा झूठ नहीं बोलता। मैंने ये भी सीखा कि अंडर द टेबल मनी यानी रिश्वत का मतलब मेरी या किसी दूसरे की हक तलफी है। सो मैंने ये भी कभी नहीं किया। मैं औरत के पीछे आवाज़ें नहीं कसता, किसी के मामले में टोह नहीं लेता। मैं सड़क पर गाड़ी लेकर जाऊं तो कभी हॉर्न नहीं बजाता कि किसी को गिरा गुजरेगा। कभी किसी को रंग, नस्ल, जबान की बुनियाद पर हकीर नहीं जानता। मैं बराबरी के हर कानून को तस्लीम करता हूँ। सो मैं सब इंसानों को ऐसे ही ट्रीट करता हूँ जैसे मैं खुद को ट्रीट किया जाना पसंद करता हूँ। ये हैं वो वैल्यूज़ जिनको मैं फॉलो करता आया हूँ, और इसके बावजूद मुझे बताया जाता है कि मैं यहाँ रहने वालों से कमतर हूँ, उनके बराबर नहीं हूँ। तुम खुद बताओ, क्या ये मेरा हक नहीं है कि हर उसूल हर कानून पर अमल पैरा होने के बाद मुझे इस मुल्क का आज़ाद खुद मुख्तार शहरी समझा जाए? क्या मुझे ये खदशा ताउम्र रहेगा कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा क्योंकि ये मेरा मुल्क नहीं है? मुझे जब ये बताया जाता है कि ये मेरा मुल्क नहीं है तो मैं दुखी हो जाता हूँ, डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। इसे आसानी कहती है मम्मी, ये है अच्छा मुस्तकबिल। इतना ही अच्छा मुस्तकबिल है तो खदशा काहे का? आसानी। उसने लंबी गहरी सांस लेकर हंकारा भरा था। इमामा बोझल दिल के साथ उसकी जानिब देख रही थी। नहीं इमामा, ये आसानी नहीं है, ऐसी जिंदगी आसान नहीं होती। और अगर ये आसान जिंदगी है तो हम इससे कहीं ज्यादा अच्छी, आसान और खूबसूरत जिंदगी पाकिस्तान में गुजार सकते थे। हम तो दोहरी जिंदगियां जीते हैं। पाकिस्तान जाते हैं तो वो हमें अपना हिस्सा नहीं मानते, और यहाँ आते हैं तो यहाँ भी हमें डिसोन कर दिया जाता है। वो झुंझलाए हुए अंदाज में कह रहा था। तुम अजीब इंसान हो उमर, यहाँ का और पाकिस्तान का क्या मुकाबला? लोग यहाँ रहने के ख्वाब देखते हैं, अपने बाप दादा की जायदादें बेच देते हैं, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजियां लुटा देते हैं इस मुल्क की इमिग्रेशन हासिल करने के लिए। वो न जाने क्या कहने वाली थी, लेकिन उमर ने उसे मौका नहीं दिया। हाँ, लोग ऐसा करते हैं, और मैं शर्त यह कहता हूं कि ऐसे लोगों में से 90% पछताते हैं और फिर सारी जिंदगियां ये सोचते हुए गुजार देते हैं कि वो तीतर हैं या बटेर। इंसान अपनी तकदीर और अपने एथनिक से पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता है मायमा, वो चाहे तब भी नहीं। तुम आज कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हो, वो मुस्कुराई थी। ऐसी बातें वो रूटीन में नहीं करता था। इमायमा ने उसे लंदन की तारीफों में कलाबे मिलाते देखा था। उसने सर झटका। मैं कुछ मामलात में तो वाकई जज्बाती हूँ। मैं पाकिस्तान जाऊं तो लंदन की बातें करता रहता हूँ, और यहाँ आऊं तो मुझे वक्फे वक्फे से पाकिस्तान याद आता रहता है। वो मुस्कुराया था। उसका मिजाज अब कुछ बेहतर हो रहा था। पाकिस्तान क्यों याद आता है? वो इठला कर पूछ रही थी। उमर ने उसके इस अंदाज पर हंसते हुए उसके हाथ को गर्मजोशी से दबाया था। ऑफकोर्स, पाकिस्तान में शहरोज है, जारा है, मेरी ताई अम्मी हैं जो वर्ल्ड बेस्ट बिरयानी बनाती हैं, मेरे ताया अबू जो शलवार कमीज पहनकर गोल्फ खेलने जाते हैं, पाकिस्तान में अनवर एटोल मिलता है, सोहन हलवा, चिलगोजे, भटूरे, नान चने, मेरा फेवरेट नाश्ता, और पाकिस्तान में धूप सेंकने के लिए बीच पर नहीं जाना पड़ता, वहाँ बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े टेरेस होते हैं, और उसने सोचते हुए इमायमा की जानिब देखा। उसने मसनूई नाराजगी का मुजाहरा करके हाथ छुड़ाना चाहा था। हाँ हाँ भाई, तुम भी तो पाकिस्तान की सौगात हो, मेरी वंडरफुल लाइफ पार्टनर। इमामा ने सुकून का सांस लिया था कि सत शुक्र वो हंस रहा था। मैं तुम्हारी बातें समझ रही हूं, लेकिन अब तुम क्या करना चाहते हो? वो जरा नर्म लहजे में बोली थी। मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैं उलझा हुआ हूं। वो दोनों बाजू सर के पीछे रख कर टांगों को फैला कर बोला था, जैसे थके हुए जिस्म को आराम दे रहा हो। इसी दौरान फोन की घंटी बजी थी। उसने इमायमा को फोन ना उठाने का इशारा किया था। वो घर में होता था तो अमूमन कॉल नहीं लेता था। 3 रिंग्स के बाद रिकॉर्डिंग मशीन पर पैगाम रिकॉर्ड करवाया जाने लगा था। उमर, तुमने जिस शख्स का कहा था मैंने उसका पता करवा लिया है। नूर मोहम्मद नाम का कोई शख्स यहाँ लोटन में नहीं है। इमायमा की जान निकल गई थी। एक यही तो आखिरी इत्तला थी जो उसके भाई के मुतालिक थी, और अब कोई कह रहा था कि वो वहां भी नहीं है। ये नहीं हो सकता। उसने उमर की जानिब देखा। वो उसको अपने बाजू के हलके में लेकर बाकी की बात सुनने लगा था। आप नूर मोहम्मद से यहाँ ही मिले, लोटन में? मेरा सारा वाकया सुन लेने के बाद सलमान हैदर ने मुझसे ही पहला सवाल पूछा था। नूर मोहम्मद सोने के लिए चला गया था। वो किस्सों कहानियों से, लफ्ज़ों आवाज़ों से, दोस्त अहबाब से मुतासर होकर अपना वक्त ज़ाया करने का आदी नहीं था। वो अपने मुकर्ररा वक्त पर सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता था। मेरे फ्लैट में भी अभी हम दोनों ही रिहाइश पजीर थे। मुझे सलमान हैदर से बात करने में किसी रुकावट का सामना नहीं था। मैंने अपने सामने बैठे उस शख्स का चेहरा देखा। वहाँ बेयकीनी के घने बादल छाए थे। मुझे हैरानी नहीं हुई, वो एक सहाफ़ी था और मैं एक नॉवेलिस्ट। वो सच में झूठ मिलाकर ज़ेबाइश दास्तान का आदी था, जबकि मैं झूठ में सच मिलाकर यही काम एक अरसे से कर रहा था। मैं जानता था उसे आसानी से मेरी बात का यकीन नहीं आएगा। मुझे उसका अंदाज़ बुरा भी नहीं लगा था, जब तक कि उसने दूसरा सवाल नहीं किया था। आप उस शख्स से यहाँ ही पहली बार मिले? आपने उसे पहली बार यहीं कहीं देखा और आप उससे बेतहाशा मुतासिर हो गए, इतने कि आपने कन्वर्ट होने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता कि आप ऐसी कहानियाँ लिखकर दौलत तो कमा सकते हैं, लेकिन नेकियाँ नहीं? मैं मुतासिर नहीं हुआ, उसने साफ गोई से कहा। मुझे वो शख्स जहर लगा। मुझे हमेशा वो लोग बुरे लगते थे जो मेरे अंदाज में बात करके मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे ये भी अंदाज़ा था कि ये उसके पेशे का तकाजा था। मैं आपकी बेयकीनी की वजह दरियाफ्त कर सकता हूँ? मैंने बेतासुर लहजे में पूछा था। वो अभी तक नूर मोहम्मद का दोस्त होने की वजह से मेरे लिए अहम रहा था, लेकिन अब ये अहमियत ख़त्म होने लगी थी। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में मुस्कुराया। मेरे पास ठोस सबूत हैं कि वो अल महाजरून के लिए काम कर रहा है। वो अपने आप को छुपा रहा है, अपनी शख्सियत को छुपा रहा है। वो झूठा है, उसने कहा था। आप नूर मोहम्मद को झूठा कैसे कह सकते हैं? मैंने तड़प कर पूछा था। वही नहीं, आप भी झूठे हैं। आप अहमद मारूफ नहीं हैं, आप कन्वर्ट नहीं हुए हैं, आपका नाम बिल ग्रांट है। आप अपने नावल के लिए मवाद हासिल करने के लिए उस शख्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नूर मोहम्मद की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। वरना एक शख्स जिसकी ज़बान से आप वाकिफ नहीं हैं, जो अपनी बात आपको समझाने के लिए चार दफ़ा झटका खाता है और बात फिर भी समझ में नहीं आती, जिसका नाम नसब आप जानते नहीं, जिसका रंग भूरा है, और शायद ये वो पहला भूरा शख्स होगा जिसके साथ बैठकर आप एक ही बर्तन में खाना भी खा लेते हैं, आपके लिए इतना अहम कैसे, क्यों? वो बात अधूरी छोड़कर मेरी जानिब देख रहा था। उसकी आंखों में हकारत थी। मुझे इंतहाई बुरा लगा, लेकिन मैंने बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वो मुझे राशिस्ट समझ रहा था, मैं फिर भी सब्र कर रहा था। मैं अगर ये ना करता तो मुझे हैरत होती। मैंने इतने महीनों में बर्दाश्त करने के अलावा और किया ही क्या था? आपके इसी सवाल का जवाब तो अहदे अलस्त है, मैंने कहा था। उसके चेहरे पर तहकीर और तजहीक बढ़ी थी। अब की बार मैंने परवाह नहीं की थी। मैं अगर एक शख्स को मुतमईन नहीं कर सकता था तो मैं आइंदा दुनिया को कैसे मुतमईन करने वाला था? मैं अहमद मारूफ नहीं हूं, मैं बिल ग्रांट हूं। ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये बात गलत है कि मैं नूर मोहम्मद को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने अहदे अलस्त में अपनी ही कहानी लिखी है और मेरे दिल में दीन इस्लाम की बहुत इज्जत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहला अहम नुक्ता सीखा था वो ये था कि कुदरत ने इंसान को बशर बनाया है। वो फितरतन नेकी से तस्कीन और बदी से तरगीब लेता है, यानी वो ऐसा बनाया गया है कि वो नेकी से खुश होता है और बदी उसको अपनी जानिब रागिब कर लेती है। यही फितरी कश्मकश दुनिया में उसके ताकुब में रहती है। ज़िंदगी इसी कश्मकश के तवाज़ुन का नाम है। ये तवाज़ुन आपको सिखाता कौन है? बेशक मज़हब ही आपको ये तवाज़ुन सिखा सकते हैं, इसलिए एक बात समझ लीजिए कि मज़हब दुनिया के लिए बेहद ज़रूरी हैं। मैंने अपना पहला तुर्क का पत्ता फेंका था। उसकी आंखों की चुभती हुई रोशनी नाकाबिले बर्दाश्त हुई थी। आप मुसलमान हैं या नहीं, उसने पूछा था। मुझे उसके लहजे की तलखी पर गुस्सा आया। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे मेरा मौकफ वाज़े करने दें। मैं मजहब के मुतालिक वजाहत करना चाहता हूं। मजहब या मजाहिब गलत होते हैं ना झूठे होते हैं, ये इंसान की आसानी के लिए ही वजूद में आए हैं। ये दुनिया के मैकेनिज्म को समझाने और चलाने की मैनुअल बुक है। ये दुनिया का मंशूर है और ये बात दुनिया हर 100 साल बाद भूल जाती है। अगले 100 साल बाद वो इस बहस में गुजार देती है कि मजाहिब को किस तरह दुनिया का सबसे बड़ा नासूर करार दिया जाए। साइंस को, सोशल साइंसेस को, टेक्नोलॉजी को मजहब के मुकाबले में 10 में से 10 नंबर्स देकर दुनिया पर राइज कर दिया जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। इसलिए बाद के आने वाले 100 साल वो एक बार फिर मजाहिब की तलाश में निकल खड़ा होता है। ये इंसानी फितरत है, वो वरगलाया जा सकता है। वो वरगलाए जाने के बाद पछता भी सकता है, यही इंसानी चलन है। वो जन्नत से अपनी इसी फितरत की वजह से बेदखल किया गया और वो जन्नत के हुसूल के लिए भी इसी फितरत की वजह से सरगर्दां रहता है। आप इसे बदल नहीं सकते। इंसानों के दरमियान सबसे मुश्तरक चीज़ यही फितरत है और दुनिया लातादाद इंसानों की रिहाइश गाह है, क्योंकि इंसान अकेला नहीं रह सकता, ये बात हतमी है। वो दुनिया में अकेला आता है, लेकिन दुनिया में अकेला रहता नहीं है। हर इल्म, हर मजहब और साइंस मुत्तफिक है कि इंसान या दूसरे जानदार भी यकताई नहीं झेल सकते, ये उनके बस का रोग नहीं है। इंसानों को इंसान की ज़रूरत पड़ती है। इंसान मिलते हैं तो ख़ानदान बनते हैं, ख़ानदान मिलकर माशरा बनाता है और माशरे से रियासत बनती है और रियासतें मिलकर दुनिया बनाती हैं। यानी इंसान इस पूरी दुनिया की बुनियादी इकाई है, लेकिन इकाइयाँ मिलकर ही एक पूरा निज़ाम बनाती हैं। इन इकाइयों को जोड़ने और मुत्तहिद रखने के लिए इंसानियत की ज़रूरत पड़ती है। भांत भांत के इंसान, काले इंसान, भूरे इंसान, सफ़ेद इंसान, समंदर के इस तरफ के इंसान, समंदर के उस तरफ के इंसान, मोहब्बत की मीठी बोली बोलने वाले इंसान, कड़वे सच के तल्ख लहजे वाले इंसान, इस दुनिया में इसी इंसानियत की वजह से मुत्तहिद रह सकते हैं। इंसानियत को अगर दुनिया से अनका कर दिया जाए तो फिर ये दुनिया ही जहन्नुम है, जबकि इंसान इस दुनिया में जन्नत पाने के लिए आया है, इस दुनिया को जहन्नुम बनाने के लिए नहीं। انسانیت کا تقاضا ہے کہ انسان رنگ، نسل، زبان سے ماورا ہو کر اس دنیا میں رہے۔ وہ اگر اس امتیاز سے نکلیں گے تو ہی چین و سکون سے رہ پائیں گے۔ یہی انسانیت کا پہلا درس ہے، پہلا اصول ہے، جبکہ دین اسلام اس درس پر مکمل ہوتا ہے۔ انسانیت جس مقام سے پہلا قدم اٹھاتی ہے، دین اسلام اس قدم پر اپنا سفر ختم کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع، واضح طور پر انہوں نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، یعنی رنگ، نسل اور زبان کی ہر برتری کو رد کر دیا گیا۔ رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں، اور انسان کو جج کرنے کا صرف ایک معیار ہے، اور وہ معیار تقویٰ ہے۔ آپ یا میں کون ہوتے ہیں نور محمد کو یا کسی بھی اور ایکس وائی زیڈ کو ایسی باتوں کی بنیاد پر جج کرنے والے؟ یہ کام تو اللہ بھی نہیں کرے گا، تو کیا ہم اللہ سے بڑے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، وہ اب چپ تھا اور اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ میں نے اس مذہب کو پڑھ کر اور پرکھ کر یہی سیکھا ہے کہ یہاں سب برابر ہیں، اور انسانوں میں امتیاز کرنے والی واحد چیز تقویٰ ہے۔ تقویٰ وہ لٹمس پیپر ہے جس کی بنیاد پر انسان کو جانچا جا سکے گا کہ آیا وہ مومن ہے یا نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے معیار ہیں، اور وہ اسی لٹمس پیپر یعنی تقویٰ کے ذریعے جانچیں گے کہ ہم میں سے مومن کون ہے۔ ہمیں انسانوں کو جانچنے کا، جج کرنے کا اول تو اختیار ہی نہیں ہے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انہیں جج کرنا ہی ہے تو کم از کم معیار تو کوئی ڈھنگ کا ہو۔ انسان اگر مومن ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ غدار نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، آپ میرے یا میرے مذہب کے متعلق سوال مت کیجئے۔ میں غدار نہیں ہو سکتا اور نور محمد جھوٹا نہیں ہے۔ میں نے اتنے عرصے اس شخص کے ساتھ رہ کر یہی دیکھا ہے کہ وہ ایک متقی انسان ہے۔ اب آپ کی باری ہے، آپ خود یہ لٹمس پیپر استعمال کر کے جان لیجئے کہ نور محمد کتنے جھوٹے اور کتنے سچے ہیں۔ اس لٹمس پیپر یعنی تقویٰ کو حاصل کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے، یہ بھی آپ ہی بتا دیجئے۔ سلمان حیدر میری ساری بات سننے کے بعد بولا تھا، اور اب کی بار میں مسکرایا۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ تقویٰ اسے حاصل ہوتا ہے جسے اکملیت حاصل ہوتی ہے، میں نے کہا تھا۔ اکملیت؟ اس نے استفہام یا انداز میں دہرایا۔ اب کی بار میں پھر مسکرایا تھا۔ یہی تو وہ ترک کا پتا ہے جو مجھے نور محمد کے ساتھ رہنے سے ملا، اور یہی تو وہ ترک کا پتا ہے جو میں اپنے ناول میں استعمال کرنے والا ہوں۔ میں نے تمانیت والی گہری سانس بھری تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسا سرخرو ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے فلاح اور کامیابی میں فرق سمجھ آ گیا تھا۔ میرے ساتھ آئیے، میں نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ مجھے اندر داخل ہوتے ہوئے کچھ عجیب سا احساس ہوا، جیسے میری حسیات مجھے کچھ اشارہ کر رہی ہوں۔ میں اپنی الماری کی طرف بڑھا تھا۔ الماری کا پٹ کھولتے ہی مجھے جھٹکا لگا تھا۔ میرا چرمی بیگ جس میں عہد الست کا مکمل مسودہ تھا، وہ اپنی جگہ سے غائب تھا۔ میں تھک سے رہ گیا۔ اسی دوران ایک زوردار آواز سنائی دی تھی، جیسے کچھ گرا ہو۔ میں پیچھے مڑا تھا۔ سلمان حیدر عقب میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا یا سمجھنے کی کوشش کرتا، میرے سر کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ میرے سر پر کسی چیز سے وار کیا گیا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے تاریکی چھانے لگی تھی۔ میں نے بیٹھ کے گراؤنڈ کا سہارا لینا چاہا، لیکن میں خود کو سنبھال نہیں پایا تھا اور فرش پر گر گیا تھا۔ ہوش و حواس کے غائب ہونے سے پہلے میں نے دیکھا تھا، فرش پر کوئی اور بھی گرا ہوا تھا۔ یہ نور محمد کی کہانی ہے۔ مس صفیہ مشہود نے اپنے پین کو دونوں ہاتھوں میں گھماتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا تھا۔ نور محمد؟ شہروز نے سر ہلاتے ہوئے دہرایا تھا۔ یہ مس مشہود کے ساتھ اس کی پہلی اور آخری میٹنگ بھی تھی۔ اس کے بعد اسے لندن فلائی کر جانا تھا۔ اسے تمام تر مواد ای میلز کے ذریعے ڈیلیور کر دیا گیا تھا۔ اس نے سرسری جائزہ لیا تھا۔ یہ شخص ایک دہشت گرد ہے اور اسلامی جہادی تنظیم المہاجرون کے لیے کام کرتا ہے۔ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، ایک برطانوی ناولسٹ بل گرانٹ، جو اپنے کسی ناول کے لیے ریسرچ کرتے ہوئے اس تنظیم تک پہنچا تھا، اور اس کا مقصد ان کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا تھا کو نور محمد نے اغوا کر لیا تھا۔ اس کے بعد سے بل گرانٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک مفروضہ ہے کہ وہ المہاجرون کے پاس زندہ موجود ہے اور اب انہی کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ اس بات کے بھی امکان ہے کہ شاید اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ ڈاکیومنٹری اسی موضوع کے گرد گھومتی ہے۔ یہ حقیقی کہانی ہے لیکن اسے علامتی کہانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں چند پاکستانی بھی ان لوگوں کے ساتھ ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ آپ اگر سب کچھ دیکھ لیتے تو شاید اندازہ ہو جاتا کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ایجنسیز بھی کوئی رول پلے کر رہی ہیں۔ اس کا دورانیہ 90 منٹ ہے اور اس پر کافی کام پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ مس صفیہ اسے اپنی طرف سے بہت اچھے طریقے سے بات سمجھا رہی تھی، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ افغانی ہے یہ شخص؟ شہروز نے سر ہلاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اسے چند دن پہلے تمام تر چیزیں ای میل کے ذریعے بھجوا دی گئی تھیں، لیکن وہ اپنی دوسری مصروفیات میں بھول گیا تھا۔ اگلے ہفتے اس کی فلائٹ تھی اور وہ لندن جانے کے لیے کافی پرجوش تھا۔ اس مصروفیت میں باقی ہر کام اس نے پسے پشت ڈالا ہوا تھا۔ پاکستانی ہے، 30-35 سال عمر ہے، کیا میں آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیل بتاؤں؟ وہ اس کے چہرے پر تجسس دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ شہروز نے سر ہلایا۔ یہ شخص یہیں لاہور کا رہنے والا تھا، یہاں کے ہی اسکول کالج وغیرہ میں پڑھا تھا، لیکن ذہنی طور پر پسماندہ تھا۔ ان کے والد یہاں کسی کالج میں پڑھاتے رہے ہیں، وہ بنیاد پرست مسلمان ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت گھٹے ہوئے انداز میں کی تھی۔ وہ افغانستان میں طالبان کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان کا بیٹا بچپن سے ہی مار دھاڑ والے رجحانات رکھتا تھا۔ کالج میں کلاس فیلوز کے ساتھ اور گھر میں ماں باپ کے ساتھ بھی اس کے فسادات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ یہ کس علاقے کا رہنے والا ہے؟ والد کے ویئر اباؤٹس کا ذکر ہے اس میں؟ آپ مجھے ان کے والد یا کالج وغیرہ کا نام بتا سکتی ہیں؟ شہروز نے یہ ظاہر کرنے کو کہ وہ مس مشہود کی بات کو بہت انہماک سے سن رہا ہے، ایک سوال برائے سوال کیا تھا۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل اس فائل میں موجود ہے جو میں نے آپ کو ای میل کر دی ہوئی ہے۔ ذیلی لنک بھی دیے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے فوٹیجز بھی ہیں، سوال جواب کے سیشن بھی ہیں، المہاجرون کا کردار، ای ڈی ایل کا کردار، سب کچھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ آپ ایک دفعہ گو تھرو ہو جائیں گے تو ہر سوال کا تسلی بخش جواب آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو باقی جو تفصیلات درکار ہوں گی وہ بھی فراہم کی جائیں گی۔ ہمارا ایک نمائندہ وہاں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہوگا، وہ آپ کی ہر معاملے میں معاونت کرے گا۔ آپ کو اس کے ساتھ مل کر المہاجرون کے چند لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے ان کی رائے لینی ہے، اور پھر آپ کو فائنل رپورٹ سر آف بن سلمان کو کرنی ہے۔ آپ کا کام زیادہ نہیں ہے، آپ کو ٹور انجوائے کرنے کا بہت وقت ملے گا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ شہروز نے عادتاً سر ہلایا تھا، اس نے ابھی تک وہ کیس اسٹڈی ہی نہیں کیا تھا جس کی بات مس مشہود کر رہی تھی، اس لیے وہ زیادہ سوالات سے احتراز برت رہا تھا۔ اس ڈاکیومنٹری کا نام نہیں پوچھا آپ نے؟ مس مشہود نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں پوچھنے ہی والا تھا، وہ یہی کہہ سکا۔ عہد الست، شہروز نے یہ لفظ پہلے نہیں سنا تھا۔ میں تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ شہروز نے پاؤں کی مدد سے جھولے کی رفتار کو تیز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ اور زارا آبنوسی جھولے پر بیٹھے تھے۔ اس کی صبح 4 بجے کی لاہور سے فلائٹ تھی۔ پہلے احسان ماموں الگ فلائٹ سے واپس جانے والے تھے، لیکن سب لوگوں کے اصرار پر وہ مزید کچھ دن کے لیے رک گئے تھے۔ اس لیے اب شہروز اور چاچو احسان ایک ہی فلائٹ سے جا رہے تھے۔ اس لیے شہروز 2 دن پہلے ہی کراچی سے آ گیا تھا تاکہ سب کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع مل سکے۔ اس مقصد کے لیے رات کے کھانے پر زارا اور اس کے پاپا بھی مدعو تھے۔ اس قسم کی دعوتیں ان کے خاندان میں بہت پرلطف ہوا کرتی تھیں۔ مہروز بھائی، ڈیڈی اور احسان چاچو سب ہی چٹکلے سنانے اور گپ شپ لگانے میں ماہر تھے، لیکن زارا کی ممی کے انتقال کے بعد چونکہ وہ سب ایک ساتھ پہلی بار اکٹھے ہوئے تھے، اس لیے ماحول ابتدا میں افسردہ ہی رہا تھا۔ انہی کا تذکرہ ہوتا رہا۔ زارا کا دل بھی بوجھل ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ یہ گھر شہروز لوگوں کا آبائی گھر تھا۔ وقت کے ساتھ اس کی جدید طرز پر تزئین و آرائش ہوتی رہی تھی، چیزیں آتی رہی تھیں اور چیزیں جاتی رہی تھیں، لیکن یہ آبنوسی جھولا وہیں کا وہیں رہا تھا جو شہروز کے دادا نے گھر کے عقبی برآمدے میں بہروز کی پیدائش پر نصب کروایا تھا۔ یہ گھر کے سب بچوں کی توجہ کا مرکز رہا تھا۔ اب بھی بہروز بھائی کی بیٹی عبیرہ اس پر بیٹھ کر گھر گھر کھیلتی رہتی تھی۔ बोलो ना। उसको खामोश पाकर शहरोज ने उसके कंधे को ठहोका दिया था। सोच रही हूं कि क्या मंगवाऊं, अब तो सब कुछ यहां भी मिल जाता है। स्विस चॉकलेट्स ले आना, वो सोचते हुए बोली थी। शहरोज ने उसकी जानेब देखा, वो बजाहिर उदास तो नहीं लग रही थी। सिर्फ चॉकलेट्स? इतनी दूर से तुम्हारे लिए सिर्फ चॉकलेट्स लाऊंगा तो नाक नहीं कट जाएगी मेरी? बिला तकल्लुफ फरमाइश करो यार, अब तो मैं काफी अच्छी अमाउंट कमा रहा हूं, वो उसके मिजाज को शगुफ्ता करने की खातिर बोला था। अच्छा तो फिर ब्रेसलेट ले आना प्लैटिनम की, जिसमें तकरीबन 100-200 डायमंड्स जड़े हों, वो भी शरारती अंदाज में बोली थी। ओ तेरी खैर, 100-200 डायमंड्स कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे? वो हंसा था। सहाफी और सियासतदान के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता, उनका तो ये हाल है कि पांचों घी में और सर कड़ाही में। वो अभी भी उसे चिढ़ा रही थी। शहजाद ने उसे घूर कर देखा। जी नहीं, सहाफी को उसकी मेहनत के पैसे मिलते हैं, जबकि सियासतदान डॉक्टर्स की तरह होते हैं, दूसरों की मेहनत के पैसों से जेबें और घर भरते हैं। तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था कि डॉक्टर्स और सियासतदान का यह हाल है कि पांचों घी में और सर कड़ाही में, वो उसी के अंदाज में बोला था। तुम डॉक्टर्स से जलते हो, और कोई बात नहीं, वरना तुम बेहतर जानते हो कि मसीहाई किस कदर मुकद्दस पेशा है, वो झूले को पांव पर जोर देते हुए झुलाने की कोशिश करते हुए कह रही थी। शहरोज ने भी उसका साथ दिया था, झूला हिलने लगा था। इसीलिए तुमने एक अरसे से हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी ना? शहरोज ने कह तो दिया, लेकिन फिर यकदम ही उसे एहसास हुआ कि उसे नहीं कहना चाहिए था। मैंने रिजाइन कर दिया शहरोज, वो बुरा मनाए बगैर सुकून से बोली थी। शहरोज ने हैरत से उसका चेहरा देखा। इतना बड़ा फैसला करने से पहले उसने उससे पूछना भी जरूरी नहीं समझा था। ये वही जारा थी जो एक बबल गम भी उससे पूछे बगैर नहीं खरीदती थी। जारा, तुमने मुझे बताया भी नहीं और इतना बड़ा फैसला कर लिया? वो वाकई हैरान था। तुम खुद ही तो कहते रहते हो कि अपने फैसले खुद करना सीखो, अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, उसका इत्मीनान काबिले दीद था। इस फैसले में अक्ल इस्तेमाल की है तुमने? वो चिढ़कर पूछ रहा था। हाँ, वो इस एक लफ्ज पर जोर देकर बोली थी। चेहरोज को उसका लापरवाह अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था। एक बार पूछ लेती, मुझसे मशवरा कर लेती, वो साबका अंदाज में कह रहा था। जारा ने उसकी जानिब देखा और फिर चंद लम्हे देखती रही। यही बेहतर है मेरे लिए, मैं फैसला कर चुकी हूं, अब मैं सिर्फ वही करूंगी जो मैं ठीक से कर पाऊंगी, उसने अपना फैसला सुनाया था। अच्छा तो फिर ये भी बता दो कि तुम ठीक से क्या कर सकती हो, वो तंजिया अंदाज में पूछ रहा था। जारा को उसका तंज अच्छा नहीं लगा। मैं वो सब कुछ ठीक कर सकती हूँ जो अब तक खराब करती आई हूँ। मैं बुरी डॉक्टर नहीं हूँ शहरोज, बुरा वो सेटअप था जो मुझे खुलकर अपनी तवानाई इस्तेमाल नहीं करने दे रहा था। मैं हॉस्पिटल की टांग खींचने वाली सियासत का शिकार होकर भूल ही गई थी कि मैं भी एक अच्छी डॉक्टर हो सकती हूँ। मैं अपने जाती मसाइल में गुम होकर भूल गई थी कि जिंदगी में कुछ कारामंद भी कर सकती हूँ मैं। मैंने मरीजों से, ज़रूरतमंदों से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द रहने वालों की दिलजोई में अपनी ताकत सर्फ की। मैंने हमेशा ज़िंदगी में खुश होने वाली चीज़ों पर शुक्रगुजार होने के बजाय ना खुश होने वाली चीज़ों का मातम किया है। अब मैं ये सब मजीद नहीं करना चाहती, वो उसे अपने प्लान्स बता रही थी। यही तो पूछ रहा हूँ कि करना क्या चाह रही हो? मैं अपना एक क्लिनिक बनवा रही हूँ रायवन में, मेटर्निटी हॉस्पिटल की तर्ज पर। अभी छोटे पैमाने पर शुरू करूंगी और फिर देखूंगी आहिस्ता आहिस्ता दायरेकार बढ़ाती जाऊंगी, उसने मुख्तसरन बताया था। लाहौर वाले हॉस्पिटल का क्या करोगी? ये भी एक अहम सवाल था। मैं सिर्फ फैसल टाउन वाला हॉस्पिटल देखूंगी, वहां आंटी तहरीम है, बहुत अच्छी सर्जन है, दो डॉक्टर्स नए हायर किए हैं। मैं भी हफ्ते में 3 दिन फैसल टाउन हुआ करूंगी और 3 दिन रायवंड। फैसल टाउन का स्टाफ अच्छा है, पापा भी ध्यान रखेंगे, वो सब मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं हॉस्पिटल। इसके अलावा तो बाकी सब मैं पहले ही छोड़ चुकी हूँ, जारा ने फिर झूला झुलाया था। इस बार शहरोज ने उसका साथ नहीं दिया था। सोच लो जारा, ये एक अहमकाना फैसला भी हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब की तो खैर थी, लेकिन लाहौर में तुम्हारे हॉस्पिटल का एक नाम है, अच्छी साख है, शोहरत है, चला चलाया सेटअप है, आमदनी का बहुत अच्छा जरिया है। ये सब किसी और के हवाले करके तुम खुद एक दूर दराज इलाके में सर्विसेज फराहम करने चली जाओगी, तुम्हें क्या मिलेगा? वो पूछ रहा था। सुकून, उसने दो टोक अंदाज में कहा था। सुकून से पेट नहीं भरता जारा, ये बात भी जहन में रखना। ये 21वीं सदी है, जज्बाती होकर फैसले करने वालों की कामयाबी के चांसेस सिफर ना भी हो तो सिफर के करीब तरीन जरूर होते हैं। जिंदगी कोई फिल्म नहीं होती, ये हकीकत है, और इसे खुली आंखों से होशमंदी से जीना ही कामयाबी है। मुझे फलाह चाहिए शहरोज, और फलाह का मफहूम कुछ भी हो, उसका मकसद कामयाबी ही है, सुकून ही है। इंसान को जिस काम में सुकून मिले वही फलाह का जरिया है। मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैं बहुत पुरजोश हूँ शहरोज, प्लीज़ तुम मेरा साथ दो। ये मेरी ज़िंदगी का वो वाहिद फैसला है जो मैंने अपनी मर्जी से किसी के दबाव में आए बगैर किया है। जारा उसकी बात काट कर उसे अपना मौकफ समझाने की कोशिश कर रही थी। शहरोज ने गहरी सांस भरी, वो बिलाशुबा उसके फैसले से नाखुश था। इस मकसद के लिए शहर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, तुम यहीं अपने हॉस्पिटल में ये सब फलाही काम कर सकती थी, वो कह रहा था। जारा ने जांचने की कोशिश की कि आया वो अभी तंज कर रहा है या उसका मौकफ जानना चाहता है। हॉस्पिटल में आंटी तहरीम के भी शेयर्स हैं, बाकी बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ है, सबकी तनख्वाहें देनी होती हैं, लैब भी है, वहाँ ये आइडिया फिजिबल ना होता। रायवन में मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जो मेरी मावनत करेंगे, इसीलिए मैंने वो इलाका चुना है, शहर से दूर है, वहाँ एक अच्छे मैटरनिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत भी है। तुम परेशान मत हो, तुम जब लंदन से वापस आओगे तो मैं सब सेट कर चुकी होंगी और इतने अच्छे तरीके से अपना प्रोजेक्ट चला रही होंगी कि तुम शाबाश दिए बिना ना रह सकोगे। वो मुस्कुराई थी। रायवन में तुम्हारे कौन से दोस्त हैं, मैं तो नहीं जानता किसी को। शहरोज हैरान हुआ। तुम नहीं जानते, तुम अभी लंदन जाओ, अपना ट्रिप एंजॉय करो, जब वापस आओगे तो मैं तुम्हें मिलवाऊंगी, जारा ने गर्मजोशी से कहा था। नहीं, वो कतईत भरे लहजे में बोला, मैं मजीद हिमाकत अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम मुझे अभी बताओ कि किन लोगों के साथ काम कर रही हो, ताकि मैं पता करवाऊं कि कैसे लोग हैं। एक तो तुम मुझे फ्लाइट से पहले बता रही हो, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन मैं बहरोज भाई से कहता हूँ, वो अपने ऑफिस में से किसी की ड्यूटी लगाएं और पता करें कि कौन लोग हैं जिनके साथ मिलकर आंसा जारा खिदमतें खल्क करने जा रही हैं। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि दुनिया कैसे कैसे घाघ लोगों से भरी है। तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ये सब करने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था। वो वाकई कुछ परेशान नजर आ रहा था। जारा को बड़ी खुशी हुई कि वो उसकी इतनी परवाह कर रहा है। तुम परेशान मत हो, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, अच्छे बुरे की तमीज़ आ गई है मुझे, छोटी बच्ची समझना छोड़ दो। वो मुस्कुरा रही थी और उसके चेहरे पर शरारत बिखरी थी। अच्छा तो क्या करूँ, तुम्हारी परवाह करना छोड़ दूँ? ये मैं नहीं कर सकता, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो, वो तुनक कर बोला था, ऐसी तुनक मिजाजी जिसमें मोहब्बत के सब रंग थे। जारा ने झूले पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। तुम बस नाराज मत हो, तुम सिर्फ मुझे गुड लक विश करो, मेरा हौसला बढ़ाओ, ऐसा तासुर मत दो कि मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ, और फर्ज करो अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो भी गया तो मेरी आखिरी गलती समझकर दरगुजर कर देना। वो उसका चेहरा देखकर बोली थी जहां वाजे तौर पर नापसंदीदगी थी। शहरोज भी उसकी जानिब देखता रहा था। फिर उसने गहरी सांस भरी, वो इतनी मुतमईन लग रही थी। फूफो के इंतकाल के बाद अब मसरूफ रहने के लिए जारा कुछ भी करती उसके लिए अच्छा ही था, वो कम अज कम इस डिप्रेस्ड फेस से बाहर आ रही थी, ये बात काबिले इत्मीनान थी। गुड लक, खुदा ना करे कि तुम्हारे साथ कभी कुछ भी गलत हो, वरना मेरा क्या होगा, इतनी बेवकूफ लड़की दोबारा ढूंढना आसान नहीं होगा मेरे लिए। अच्छी बात है कि तुम अपने फैसले करने और उन पर कायम रहने जितनी खुद मुख्तार हो गई हो, मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। वो चिढ़ा भी रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। तो फिर तुम मेरे लिए डायमंड ब्रेसलेट ले आओगे ना, वो भी मुस्कुराई थी। तुम अगर थोड़ी सी भी खूबसूरत होती तो शायद ले ही आता, अब तो सोचना पड़ेगा, वो फिर साबिका पुरानी टोन अपना कर बोला था। मुझे खूबसूरत होने का हुनर भी आ गया है, आजिजी शख्सियत का सिंघार है और सिंघार इंसान को खूबसूरत बना देता है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं आजिजी अपना लूंगी तो बहुत खूबसूरत हो जाऊंगी, तुम ब्रेसलेट ले आना। उसके लफ्जों पर किसी और के लफ्जों का साया था। शहरोज उसकी जानिब देखता ही रह गया। अब तो खर्चा करना ही पड़ेगा, लेकिन खुदारा जरूरत से ज्यादा ये वाला सिंगार ना कर लेना, बात कहीं 100-200 डायमंड्स के ब्रेसलेट से 400 डायमंड्स वाले नेकलेस तक ना पहुंच जाए। वो हंसते हुए उसे चिढ़ा रहा था, जारा ने उसका साथ दिया था। एहदे अलस्त हर इंसान की जिंदगी का खुलासा है, नूर मोहम्मद ने लिखा ही नहीं था, यह अमर दिल से तस्लीम भी कर लिया था। ये उस दिन की बात थी जब नूर मोहम्मद रात भर सो नहीं पाया था। उसने अपने पास मौजूद तमाम तर मवाद मुतालिका शख्स को भेज दिया था। उसूलन उसके दिल का बोझ खत्म हो जाना चाहिए था, उसे पुरसकून हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा क्यों नहीं हुआ था? उसके कमरे में घुप अंधेरा था, खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे और उसकी हिम्मत भी। जब से जैनुल आबेदीन ने उसे बताया था कि कोई पाकिस्तानी उसके बारे में पूछते हुए लोटन तक आ पहुंचे हैं, उसके हवास गुम हुए जा रहे थे। हर चीज पहले दिन की तरह याद आने लगी थी, हर वो चीज जो उसने भूलने की हर मुमकिन कोशिश की थी। सोने पर सुहागा वो ख्वाब था जो उसे न सिर्फ नींद से जगा देता था बल्कि हद से ज्यादा मुस्तरब भी कर देता था। उसका दिल बेचैन था, ना चाहते हुए भी एक आंसू उसकी पलकों से गाल पर उतर आया था, एक अकेला तन्हा आंसू। जब इंसान तन्हाई नहीं सह सकता तो आंसू की क्या औकात। तन्हाई ये जता देती है कि यकताई सुख नहीं है, ये सिर्फ रब सह सकता था। सो एक के बाद एक नम मोती गालों को तर करने लगा। ये शायद उसकी जिंदगी में बहुत सालों बाद हुआ था कि वो ऐसे रोया था। उसका लैपटॉप मेज पर पड़ा था, उसका काम बाकी था, हौसला खत्म हो चुका था। 2006 से 2012, वक्त उसके लिए कछुए की रफ्तार से चलता रहा था। उसने एक नकाब पहन रखा था और वो लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे जो उसे जानते थे, जो यहां उसे वाकई जानते थे। वो भी ये दावा नहीं कर सकते थे कि वो उसे जानते हैं, कि उन लोगों की गलती नहीं थी कि वो उसे पहचानते नहीं थे, कि उसकी अपनी महारत थी, कि उसने खुद को उनमें इतना रचा बसा लिया था कि वो समझते थे कि वो उनमें से है। वो बहुत बेदिली से उठकर बैठ गया था। उसने अपना जरूरी सामान रात ही एक बैग में मुंतकिल कर लिया था, जरूरी कागजात भी रख लिए थे। उसने कमरे की लाइट ऑन कर दी थी, वो इंतजार कर रहा था कि उसके रूममेट्स चले जाएं तो वो भी घर से निकले। बाथरूम वगैरह से फरागत के बाद वो अपने लिए कॉफी बनाकर वापस कमरे में आकर बैठा ही था कि जैनुल आबेदीन आ गया। आप कहीं जा रहे हैं? जैनुल आबेदीन ने न जाने किस चीज को देखकर अंदाजा लगाया था कि शायद वो कहीं जा रहा है। नूर मोहम्मद चौंक कर उसका चेहरा देखने लगा जैसे उसकी बात समझ ना सका हो। आपका बैग पड़ा था ना, मैं समझा शायद कहीं जा रहे हैं। वो इत्मीनान से उसके पलंग पर बैठ गया था। नूर मोहम्मद ने नापसंदीदगी से उसके अंदाज को देखा। उस वक्त वो किसी का सामना नहीं करना चाहता था। वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपनी अलमारी में मुंह घुसा कर कुछ दूसरी जरूरी चीजें एक छोटे बैग में मुंतकिल करने लगा था। उसने जैनुल आबेदीन की जानिब पुश्त कर ली थी। उसकी अलमारी का एक पट पूरा खुला था, उसने उसे भी बंद कर दिया था। वो उसके सामने अपनी चीजें भी समेटना नहीं चाहता था। जैनुल आबेदीन को वो काफी पसंद करता था, वो अच्छा इंसान था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि नूर मोहम्मद उससे अपनी हर बात शेयर करता। वो अपने बारे में किसी से बात नहीं करता था। तुम अब जाओ यहां से, मैं कुछ मसरूफ हूं, उसने रुखाई से कहा था। जैनुल आबेदीन को उसके अंदाज से हैरानी नहीं हुई थी, वो सब उसके मिजाज के उतार चढ़ाव से आगाह थे और उसके आदि हो चुके थे। मुझे दरअसल कुछ रकम चाहिए थी, आप जानते हैं मेरी एक शिफ्ट खत्म हो गई है, मुझे घर पैसे भिजवाने हैं, मैं आपको अगले महीने लौटा दूंगा। वो सादा से अंदाज में मुद्दा बयान कर रहा था। वो पहले भी नूर मोहम्मद से पैसे लेता रहता था। वो वहां पर मेज पर वॉलेट रखा है, ले लो, नूर मोहम्मद ने साबिका अंदाज में कहा था। वो चाहता था वो वहां से जल्द अज जल्द चला जाए। जैनुल आबिदीन उसकी स्टडी टेबल की जाने बढ़ा था। वो वॉलेट उठाना चाहता था लेकिन लैपटॉप खुला देखकर उसने बिला वजह बंद करना चाहा। वो लैपटॉप शट डाउन था लेकिन उसकी लिड बंद नहीं थी। जैनुल आबिदीन अक्सर उस रूम की सफाई सुथराई कर दिया करता था। नूर मोहम्मद उसे लैपटॉप के ऊपर गर्द पड़ जाने के खच्चे की वजह से अक्सर कह दिया करता था कि उसे खुला देखो तो बंद कर दिया करो, इसीलिए उसने उसे बंद करना चाहा था। तभी नूर मोहम्मद पलटा था। उसने जैनुल आबिदीन की जानिब खफगी भरी नजर डाली। उसने गड़बड़ा कर फौरन लैपटॉप से हाथ उठा लिए थे। आप चले क्यों नहीं जाते यहां से, वो गुर्राया था। जैनुल आबिदीन हैरान रह गया। उसने पहले कभी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो शर्मिंदा होते हुए पैसे लिए बिना कमरे से बाहर निकल गया था। नूर मोहम्मद मर्दुम बेजार था लेकिन बदतमीज नहीं था। नूर मोहम्मद को भी कुछ देर बाद अपने रवैये का एहसास हो गया था। उसने वॉलेट से कुछ रकम निकाली थी और अपने कमरे की सीढ़ियां उतरकर हॉल में आ गया था। जैनुल आबिदीन सोफे पर बैठकर मोजे पहन रहा था। नूर मोहम्मद ने उसके करीब बैठकर 500 पाउंड उसकी गोद में रख दिए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है इसलिए, उसने इतना ही कहा था। जैनुल आबिदीन माफी उस जमीर खुद ही समझ गया था कि वो अपने रवैये की तलाफी कर रहा था। आप क्यों परेशान हैं, उसने रकम उठाए बिना सवाल किया था। नूर मोहम्मद ने चौंक कर उसे देखा और फिर अपने तासुरात छुपा कर बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूं। ब्रादर, मैं बहुत देर से आपके साथ रह रहा हूं। मैं जानता हूं आप कितने अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप झूठ नहीं बोलते। मैंने जब से आपको उन पाकिस्तानियों के बारे में बताया है जो आपके मुतालिक पूछते हुए आए थे, आप तब से परेशान हैं। वो उसके चेहरे की जानिब देख रहा था। नूर मोहम्मद पहले से ज्यादा हैरान हुआ लेकिन वो अब पहले की तरह फौरन तर्दीद नहीं कर सकता था। आप पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते ना, वो सवाल कर रहा था। नूर मोहम्मद मुंह उठाकर उसका चेहरा देखने लगा। वो अब कुछ नहीं बोल पा रहा था। आप नहीं मिलना चाहते उनसे तो मत मिलिए, मैं भी पाकिस्तानियों को ज्यादा पसंद नहीं करता, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो अपने अंदाज में तसल्ली दे रहा था। नूर मोहम्मद को यकदम एक ख्याल आया। आप एक काम करोगे मेरा जैनुल आबिदीन, उसने जैनुल आबिदीन की जानिब रुख मोड़ा। मरकर भी करूंगा ब्रदर, आपकी इज्जत ही नहीं करता, आपसे मोहब्बत भी करता हूं, वो सीने पर हाथ रखकर बोला था। मुझे पता है जो लोग कल मेरे बारे में पूछने आए थे वो दोबारा भी आएंगे, आप उनसे मिलकर उन्हें इतना बता देंगे कि नूर मोहम्मद मर चुका है, वो सोच सोच कर कह रहा था। जैनुल आबिदीन को झटका लगा था। वो झूठ नहीं बोलता था और वो ये भी जानता था कि झूठ नूर मोहम्मद भी नहीं बोलता। 500 पाउंड्स उसकी गोद में पड़े थे।